جو نبی کا وہ نام ہوتا ہے، جو نبی کا ہوتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے ڈرتا ہے، جو کہ خوف خدا سے ڈرتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جوب میں مصطفیٰ میں روتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جو برے ڈرتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے، تیرا نام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جو بھی جو بھی اپنا مدنی انعامات قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جو بھی ہے جو بھی ہے قاتلوں کا شہدائی، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، قابل ہے تیرا نام ہوتا ہے، سنتِ اُلِ کی جو بھی اپنائے حشر میں شاد کام ہوتا ہے، حشر میں شاد کام ہوتا ہے، ہائے دوری کو ہو گیا ایسا، کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے، اب مدینے میں حاضری ہوگی، کب کب مدینے ہوگی، جانے کب ہے میرا کام ہوتا ہے، جانے کب ہے میرا کام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، کیا جب تجھے بنو سے وہ خیر الانام ہوتا ہے، جس کا خیر الانام ہوتا ہے، جی لگانے کی جان نہیں دنیا کس کو حاصل دوام ہوتا ہے، دار پانی میں خوش رہے کیسے، تو میں نار ہوتا ہے، جس قبر تو میں نار ہوتا ہے، دیکھو آج کب میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے اور جمیے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں اور کچھ عنوان کے مطابق بھی نیتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کریں، حاضرین بھی حسب حال نیتیں کریں، میں بھی اسی دوران اپنے لیے نیتیں کرتا بھی چلا جاؤں گا. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے. اگر کوئی اہم بات سننے کو ملی تو کوشش کر کے اس کو تحریر کر لیں گے. نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع بھی کروں گا. اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مدنی مکالمہ کروں گا. چونکہ یہ مدنی مکالمہ تعلیم و تربیت کے عنوان پر ہے، لہذا مجھ سے متعلق جو جو اس طرح کے مدنی پھول ہوئے جس میں مجھے اصلاح کی حاجت نظر آئی، اسے قبول کرتے ہوئے جلد از جلد اپنی اصلاح کی کوشش بھی کروں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جہاں غلطی ہوگی وہاں پر جو میری اصلاح کرے گا تو خوش دلی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو اس کی اصلاح کو قبول کروں گا. کیونکہ اس مدنی مکالمے میں آپ کے ٹیلی فون کالز بھی لی جا رہی ہیں، پتہ چلا ہے کہ چند کالز کی ترکیب ہے بھی، تو اگر کوئی سوال ہوا جواب آتا ہوا جواب آتا ہوگا تو عرض کروں گا، نہیں آتا ہوگا تو لا علم کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا. نگاہ نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے کوشش کر کے حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. کہاں کہاں لگنے اور لگوانے سے حتی الامکان بچوں گا انشاءاللہ تعالی. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام با شمول مدنی قافلہ و مدنی انعام اور اللہ کا دوارہ بارہ نیکی کی دعوت کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میرے سامنے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی پیاری اور اہم ترین کتاب جو 590 صفحات پر مشتمل ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات. اسے لینے اور پڑھنے کی بھی نیت کیجیے مفید ترین انتہائی مفید ترین یہ کتاب ہے. امید ہے کہ اس سے زندگی خوشگوار گزارنے کا مواد ملے گا. یہاں سے صفحہ نمبر سمجھے کہ 54-55 سے کچھ اپنے موضوع سے متعلق یہاں مواد بہت ہی پیارا ہے, کیونکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت و خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. بڑے زبردست ہمارے یہ خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں, اور چند شادیاں کی تھیں آپ نے, ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں, اور آپ کے 16 اولاد تھی, 14 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں. اچھا, اب اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت, کیونکہ تعلیم و تربیت کی جب بات کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس میں گھر کو لیا جائے گا, کہ گھر تعلیم و تربیت کے معاملے میں یہ کسی بھی فرد کے لیے یہ مکتب اول اس کو کہا جائے, مدرسہ اول کہا جائے, پہلا مدرسہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے, اور اس میں بھی بالخصوص ماں کی گود ہوتی ہے. تو آپ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم و تربیت کا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نہایت ہی عمدہ اہتمام کیا ہوا تھا, اور ان کے انہی فرمانوں کو ہم اپنے اس مدنی مکالمے کا کی بنیادی بنائیں گے. موضوع بھی ہمارا یہی ہے, اور اس دوران آپ کی کالز کچھ آ چکی ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ کچھ آئیں گی حسب موقع. امید ہے کہ ہم آپ کے ٹیلی فون کالز بھی وصول کریں گے اللہ کی رحمت سے. تو آپ کا جو تعلیم و تربیت کا جو اپنے اولاد کے لیے جو انداز اختیار کیا وہ کچھ یوں تھا کہ جلیل القدر محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمت اللہ تعالی علیہ, جو آپ کے بھی استاد محترم تھے, ان کو اپنی اولاد کا اتعلق یعنی نگران آپ نے مقرر فرمایا تھا استاد. اور آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے سہیل یا سہل ان کا نام تھا, وہ بھی اولاد کی دیکھ بھال پر مامور تھے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز الرحمت اللہ العزیز ان کو بہترین تعلیم اور تربیت دینے پر خود بھی متوجہ کرتے رہتے. ایک بار آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے جو مکتوب دیا خط, اس سے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مکتوب لکھا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا ہے, ان کو اب کیا تعلیم و تربیت ہے اس کے مدنی پھول, ان کو ترک صحبت کی طرف توجہ دلاؤ کہ وہ غفلت پیدا کرتی ہے. یہ باپ کیسی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی چاہتا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. انہیں کم ہنسنے دو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ ایک والد اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے گئے ان کو یہ لیٹر کہے جائے, مکتوب کہا جائے, خط کہا جائے, آپ نے عطا فرمایا تھا. پھر دیکھتے تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک اہم بات جو وہ سیکھیں وہ یہ ہے کہ انہیں گانے باجے کی طرف سے نفرت ہو, کیونکہ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے. میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے جدول میں یہ بھی ہو کہ وہ قرآن مجید کھولے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی قراءت کرے, جب اس سے فارغ ہو جائے تو ہاتھ میں تیر اور کمان لے کر برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں نکل جائے اور 7 تیر چلا کر نشانہ بازی کی مشق کرے, پھر قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کرنے کے لیے واپس آئے یہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیل اللہ یعنی جو دوپہر کا جو آرام ہوتا ہے قیل اللہ کرو اس لیے کہ شیطان قیل اللہ نہیں کرتا. اور بھی کافی سارے مدنی پھول ان کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اپنی اولاد کو براہ راست تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے یہ بھی لکھے ہیں. اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین، آخر یہ موضوع کیوں سلیکٹ ہوا؟ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کئی مضامین ہوتے ہیں، آخر اسی موضوع کو آج مدنی مکالمے کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ پچھلے دنوں بیرون ملک کے سفر کا سلسلہ تھا، تو عرب امارات بھی حاضری ہوئی، اسی طرح ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، بینکاک، پھر ضمناً اور بھی کئی ممالک سے وہاں رابطے ہوتے رہے. چائنا میں رابطہ رہا، ملیشیا رابطہ رہا، تو کچھ انڈونیشیا کے حوالے سے بھی فیلو کال ہوا، ہند سے بھی رابطہ رہا. جنرلی سفر میں کئی ممالک یوں سمجھیے کہ وہ رابطے میں رہے، کچھ حالات معاملات دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے حوالے سے ترکیبیں رہی. ساتھ ہی ایک عوامی گیدرنگ ہوتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ سلسلہ بھی ایک سفر کا حصہ ہے، ڈیفینیٹلی ہر ایک سمجھ سکتا ہے. لوگ جو ملتے ہیں نا، عوام کی میں بات کروں یا جس کی بات کروں، جنرل آپ ہر طبقے کو بھی لے سکتے ہیں، دو تین ایک کامن پرابلم سامنے آئے. ایک تو ہر شخص گویا کہ اس طرح رتب اللسان ہے، میں بہت پریشان ہوں، یہ سمجھیے کہ جو پتھر ہوتا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اب اس کی پریشانیوں کی قسم ہے، کوئی کیوں پریشان ہے، کوئی قرضے کی وجہ سے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا اس کی وجہ سے، کسی کے گھر کی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، خود بیمار ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویزا پرابلم ہے، کیونکہ لوگ باہر بھاگتے ہیں یہ سوچ کر کہ باہر کوئی درخت لگے ہوئے ہیں، جا کے درخت ہلائیں گے تو پاؤنڈ جھڑے گا، ڈالر تو ڈالر جھڑے گا، درہم دینار جھڑتے ہیں، یہ سوچ کر یہ مہنگے مہنگے خرچے کر کے زیادہ زیادہ قیمتیں دے کر باہر ملک سفر کرتے ہیں، مگر بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں، کیونکہ روزگار جو بھی ہے جابس لمیٹڈ ہی ہوتی ہیں، بے روزگار گھومتے رہتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں، فٹ پاتھوں پر آرام کرتے ہیں، یہاں سب سلامت ہے کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر رہنے والا کس قسمہ پرسی کے عالم میں رہ رہا ہے. پھر کبھی کبھی کوئی جا کر کوئی ایسی بدلی آ جاتی ہے، دو چار سالوں میں کوئی تبدیلی آ جائے ورنہ یا تو خودکشیاں کر لیتے ہیں یا بیک ٹو پویلین جس کو آپ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بھی مطلب پریشانیاں وہاں ہیں. اب خواہ وہاں ہو یا یہاں ہو، جو شادی شدہ ہے اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت پریشان ہے. اگر وہاں پر اس کی اولاد ہے تو وہاں تعلیم و تربیت کے حوالے سے پریشان ہے، کیوں اور پریشان اسپیشلی طور پر وہ پریشان ہے جس کی کوئی مدنی سوچ ہے. دیکھیے یہاں جو موضوع بھی ظاہر آپ مدنی چینل پر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں مدنی چینل پر، آپ سے اس وقت ڈائریکٹ انٹریکشن ہے، اور آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر اس وقت کئی چینل گھوم رہے ہوں گے انٹرنل اندر اندر میں، ٹھیک ہے، مگر آپ اپنے ریموٹ کو ایک طرف رکھ کر آپ اس وقت مدنی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں یار آج مدنی مکالمے میں یہ کیا مطلب کہ ہم سے وہ ان کے موضوع میں کہ کیا مواد کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ آپ جب مدنی چینل پر بیٹھے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ میں ایک مدنی سوچ اور ایک دین کی محبت حسن زن قائم کیا جا سکتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو اس طرح کی کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ پہلے نہیں ہوتی تھی, کچھ دیر کے بعد ہو جاتی ہے. زندگی کے ایک حصے کے اندر ایک آدمی چینج آ جاتا ہے کہ تھک جاتے ہیں بہت سارے معاملات سے, تو کوئی مدنی سوچ پیدا ہوتی ہے, خدا کی ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, خدا کا خوف ایسا دل میں پیدا ہوتا ہے, وہ دین اسلام کے لیے کرنے کا, عبادت کا, ریاضت کا, نماز کا, ثواب نا ثواب, اس کی ساری سوچیں اس کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت غور و تفکر کرتا ہے. میں یہاں عرض کر رہا ہوں یہ ہر ایک کے لیے گویا کہ یہ وہ اس طرح نہیں بنتا. ان کا تعلیم و تربیت کا ایک جو تفکرات ہوتے ہیں وہ ان کے ڈائریکشن چینج ہے. ہمارے جو سر مدنی چینل کے ذریعے جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی کہ ایک مدنی اور ایک دینی سوچ کے حوالے سے ہم یہاں اس کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بڑی پریشان ہے کمیونٹی, مسلم جو کمیونٹی ہے اسپیشلی بہت پریشان ہے, ملک اور بیرون ملک, کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کریں. اچھا بعض وہ ملتے ہیں جو یا ان کے ہاتھ میں نہیں تھے, ان کو سدھارنے کے لیے انہوں نے بیرون ملک بھیجا ہے. یہاں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم اپنے ملک کی بات کریں یا کسی اور ملکوں کی بات کریں, پریشان تھے. اب انہوں نے بھیجا اپنے کسی ریلیٹیوز کے پاس, اپنے دوست کے پاس, اپنے کسی عزیز کے پاس کہ یار کچھ دیکھو یار یہاں تو ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو وہاں ہو یا یہاں ہو ایک جنرل پرابلم جو اس وقت تو جس کو میں آ کر میں یونیورسل پرابلم کہوں, ایک انٹرنیشنل پرابلم کہوں, گھر گھر کا پرابلم کہوں, تو اتنا بھیجانا ہوگا گویا کہ ہر ایک تو اس میں یقیناً مبتلا امید ہے کہ نہیں ہوگا. وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ, یہ سب سے مجھے جو کامن پرابلم ملا دنیا بھر میں وہ یہ ملا کہ یا تو وہ بگڑ چکا ہے یا وہ بگڑنے کے قریب ہے, اور بگڑنے کی صورت ہے, نشے میں چلا گیا, جوئے میں چلا گیا, شراب میں چلا گیا, سوچ اچھی ہے والدین کی, گھر والوں کی سوچ اچھی بن گئی, تو اس کے نماز نہ پڑھنے کا اس کو صدمہ ہے, اس کے حلیے عجیب و غریب ہو گئے, وہ کان میں بالیاں, ہاتھ میں کڑے اور پاؤں میں بھی کڑے, اور پتہ نہیں طرح طرح کے الٹے سیدھے انداز لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے, ماں میں ڈیڈی کر کے وہ مطلب کہ وہ ترکیبیں گھر میں بنا رہا ہوتا ہے, ماں ماں سننے کو ترس گئے, باپ ابو سننے کو ترس گئے, وہ بالکل اس کی وہ لینگویج ہی چینج ہو گئی ہے. تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیسے مطلب کہ ان کا کرنا ہے. اس لیے ہم یہ موضوع لے کر حاضر ہوئے کہ جو گزر گیا ہے اس کو ہم سدھارنے کی یا سنوارنے کی کوشش کریں, لیکن جو اس وقت آ رہا ہے نا اس کو کسی صورت ہم بگڑنے سے بچائیں. یہ سمجھیے کہ یہ ایک ہمارے مدنی مکالمے کی بنیاد ہے کہ جو گزر گیا, جو ہمارے 14 سال, 15 سال, 20 سال, 22 سال, جو ہماری جنریشن جس سٹیج پر آ چکی ہے, ہم پوری کوشش کریں کہ ان کو کسی صورت میں بھی ان کو واپس لائیں اور ان کی بھی تعلیم و تربیت پر غور کریں. تعلیم کا حصہ یہ گزار چکے, تربیت اب چونکہ شروع میں کیسی ہو چکی ہے, چاہے وہ کسی بھی انوائرمنٹ میں کسی بھی ماحول میں ہوئی ہو, لیکن اب اس کی بھی کوشش کی جائے. لیکن اب جو جنریشن آ رہی ہے ہماری 5 سال, 4 سال, 7 سال, 8 سال, 10 سال, 12 سال کی, جس وقت ہمارے گھر کے اندر جس کو آپ کڈس کا نام دیتے ہیں, ایک چائلڈ کا نام دیتے ہیں, مدنی منوں کا نام دیتے ہیں, بچوں کا نام دیتے ہیں, بچیاں ہیں, منیاں ہیں, یہ ساری جو ہیں, اب کسی صورت اب ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کی تعلیم و تربیت پر غور کریں. تو جو بنیاد بنائی گئی آپ کے لیے وہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جلیل القدر محدث استاذ کو اپنے بچوں کا نگران اور استاذ مقرر کیا, ایک عالم دین اور محدث کو. یہ سب سے بنیادی چیز تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. تعلیم کے متعلق یہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم کس سے تعلیم حاصل کرو, کس سے علم حاصل کر رہے ہو. یہ بہت ہی بنیادی فیکٹر ہے جس کو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں حل کیا کہ آپ نے اپنے اس خود آپ کے استاد سے اور محدث سے ان کو آپ نے استاد مقرر کیا, جو آپ نے اپنے غلام کو جو ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مقرر کیا, ان کو الگ مدنی پھول دیے کہ میں آپ کے ذریعے اپنی اولاد میں یہ تبدیلی لانا چاہتا ہوں, خوف خدا, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جناب وہ قرآن کی تلاوت اور وہ فسق و فجور گانے باجے وغیرہ سے بچنے کے حوالے سے یہ عرض کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم اس سے پہلے کے مدنی مکالمہ مزید آگے بڑھائیں, اگر اس عنوان پر کوئی کالس ہوں تو ہمیں وہ دے دیں, انشاءاللہ پھر اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مدنی مکالمے میں تربیت اولاد کے متعلق گفتگو جاری ہے, تو میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جو ہے 8 سے 9 گھنٹے, بعض اوقات 10-10 گھنٹے بھی ہمارے صرف ہو جاتے ہیں, اور پھر آرام کرتے ہیں تو 6-8 گھنٹے آرام میں چلے جاتے ہیں. اب باقی جو بچتے ہیں 3-4 گھنٹے جو بچتے ہیں, اس کے اندر ظاہر ہے والدین کو بھی وقت دینا ہے اور دیگر دوست احباب بھی ہوتے ہیں, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اب اس میں کس طرح ہم اس کو مینج کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت کیسے نکالیں, اس میں کچھ بڑی کنفیوژن ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری مطلب رہنمائی فرمائیں کہ اتنے معاملات کے اندر جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کس طرح وقت نکالا جائے. آپ کا درد مرحبا, مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پورے دن میں 14 گھنٹے نہیں ہوتے, 12 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی فرمایا کہ 6-7 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں, 6-7 گھنٹے آرام کرتے ہیں, 2-3 گھنٹے مزید ہوتے ہیں جو ہم گھر والوں کو یا والد صاحب یا والدہ وغیرہ کو دیتے ہیں. تو مجموعی طور پر بھی اگر آپ کے کیلکولیشن کے مطابق بھی چلوں تو 17 گھنٹے کا آپ نے اپنا جدول مجھے ابھی بیان کیا. اگر 7-7 گھنٹے پر بھی لے لیا جائے, 6-7 نہیں لیتا, 7-7 لے لیتا ہوں میں, تو 7 اور 7 خدا ہو گئے. اور 3 گھنٹے اگر آپ کہتے ہیں کہ والدین وغیرہ کو بھی دینے ہوتے ہیں, چلے دوست احباب کو بھی دے دیں یا کوئی اور دیگر مصروفیات میں بھی دے دیں, تو 2-3 گھنٹے اور آپ کے پلس کر دیے, تب بھی 20 گھنٹے ہو گئے. باقیہ 4 گھنٹے کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس شعبے کے لیے یا اس کام کے لیے سوچنے کا ایک تو وقت کم ہے, سوچتے نہیں ہے. سوچتے تو پھر اس کو مینج کیسے کرنا یہ نہیں ہے. یہ اگر ہم اس کو اپنی ذمہ داری اور وہ ذمہ داری جس کا حکم ہمیں قرآن, جو ذمہ داری ہمیں قرآن دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جس طرح ہمیں ارشاد ہوا کہ ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یقیناً یہ ایک اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے, ان کی ذہن سازی کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم ترین آیت کریمہ کا حصہ آپ کو ابھی میں نے بیان کیا ہے. لہذا اگر ہم اس کو پرائیورٹی بیسس پہ لیں, کیونکہ یہ پرائیورٹی بیسس ہے, یہ بہت بڑی پرائیورٹی, کیونکہ یہ پورے ایک معاشرے کی سمجھیے کہ بنیاد یہ ہماری تعلیم و تربیت پر مبنی ہے. آج ہم ہیں تو ہم بھی ایک تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ابھی جیسے میں نے مطالعہ کیا تو یہ مطالعہ علم حاصل کرنا یہ تعلیم ہے. اگر مجھے کسی نے یہ پڑھ کر سنایا, یا آپ اس وقت اگر آپ جو مدنی چینل پر آئے ہیں, یہ سب تعلیم و تربیت ہی کا ایک حصہ ہے جو اس وقت ہم جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس کا تعلق صرف کوئی بچوں سے نہیں ہے, یہ ایک تعلیم و تربیت کا یہ بھی ایک پارٹ ہے ہماری زندگی کا, کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے جہاں تعلیم و تربیت کی حاجت ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کہ ہم خبر میں نہ اتر جائیں, تعلیم و تربیت کا سلسلہ یہ ہمارا منقطع ہونے والا ہے ہی نہیں. آپ ابھی جو ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی نے جو کلام پڑھا, اس میں جو وہ شعر تھا, دو شعر میں نے یہاں نوٹ کیے تھے جس کی طرح بڑی مطلب وہ کھینچا انہوں نے. ایک تو برے خاتمے کا تھا کہ جس کو خاتمے کا خوف ہو وہ قابل احترام ہے. پڑھے تو. جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے, ہوتا شعر ہے نا یہ بھی تعلیم و تربیت ہے کہ جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے قابل احترام ہوتا. برا خاتمے سے ڈرنا کیا, یہ برا خاتمہ کیا ہے, یہ ایک علم ہے. اور اس سے ڈرا کیسے جاتا ہے, ڈر کیسے پیدا کیا جاتا ہے, یہ سب تربیت ماحول سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو اب یہ اس کا تو جب تک انسان دنیا سے رخصت نہیں ہوتا یہ تو ہے ہی, چلتا ہی رہے گا اس کا. یہ جو کلام انہوں نے پڑھا اس میں کئی مدنی پھول تھے جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے. دار فانی والا جو آپ نے شعر پڑھا تھا, دار فانی میں خوش رہے کیسے, دارِ پانی سے خوش رہے ایسے جس کا مردوں میں نام ہوتا ہے. اب یہ شعر پہلے پڑھا گیا, ہم نے سنا, نکل گیا نا شعر. تو اب دارِ پانی میں وہ کیسے خوش رہے جس کا مردوں میں نام ہوتا ہے, کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. ہیں ہمیں تعلیم ہے, تربیت ہے, اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. تو جس کا نام مردوں میں لکھا گیا وہ اس دار فانی میں کیسے خوش رہے گا, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. جی لگانے کی جان نہیں دنیا کسی کو حاصل دوا ہوتا ہے, کسی کو حاصل ہوتا ہے. اب یہ پوری تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ جو جیسے آپ نے تین اشعار ابھی سنے, برے خاتمے کا, دار فانی کا, اور جب یہاں جس کو کوئی مستقل رہتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ دل لگانا, اور یہاں مطلب اسے, یہ سب تعلیم و تربیت کا سلسلہ. اب اس کا بچے سے خالی کیا تعلق, کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا عورت, کیا مرد. تو ہر ایک کا اس تعلیم و تربیت سے سلسلہ. البتہ سائل محترم کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ اس کو پرائیورٹی بیس پر لینے کی کوشش کیجئے. اپنے بچوں کو آپ کہاں سے تعلیم دلا رہے ہیں, کیونکہ یہ بات مانتا ہوں میں کہ مستقل طور پر والدین کتنی توجہ دیتے ہیں, اور ایک توجہ کا بھی ایک اسٹیج ہوتا ہے, اس کے بعد بچے کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیں کہیں نہ کہیں بھیجنے کی حاجت پڑتی ہے. تو اب کہاں بھیج رہے ہیں, کیا پڑھ رہا ہے, کون پڑھا رہا ہے, وہاں کا ماحول کیا ہے, سب تعلیم و تربیت, یہ سب اس کی مطلب اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر ٹریٹ کرتے ہیں. جو بیس ہے ان تمام کا, جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک با اخلاق فرد معاشرے میں چاہیے, خوف خدا کا حامل فرد معاشرے میں چاہیے. تو خوف خدا کا حامل فرد اور با کردار اور با اخلاق فرد معاشرے کو کیسے ملے گا, اس کا تعلق اس کی تعلیم اور تربیت سے ہے. ماشاءاللہ کیا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے یا سیدی. آپ نے بہت اہم اور حساس موضوع پر آج کے مدنی مکالمے کا سلسلہ فرمایا ہے. واقعی جس طرح آپ نے خود ہی توجہ دلائی کہ اس وقت یونیورسل میٹر ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا سامان کریں, تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ تاریخ کے صفحات کو ہم دیکھتے چلیں, تو انشاءاللہ عزل پھر میں آگے بڑھتا ہوں. پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مبارک صفات اور ان کی اپنے بچوں کے متعلق تعلیمی ترجیحات کا جو آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمایا, پھر میں چاہوں گا کہ ضمن میں آگے بڑھوں. کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم غور کریں کہ تعلیم و تربیت کا یہ موضوع جو آج کے مکالمے کا ہے, اس حوالے سے ہم رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین عز و جل کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی تھا اقرا. اے محبوب پڑھیے, پڑھو. اللہ رب العالمین عز و جل نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلی وحی ہی اس انداز سے نازل فرمائی, اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رب العالمین عز و جل کے مقدس پیغام کو اپنی امت میں کس انداز سے اتارا, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تعلیم و تربیت کس انداز سے کی, یہ رہتی دنیا تک بے مثال ہے. نہ اس سے قبل کوئی ایسی تربیت کر سکا, نہ قیامت تک اس کی کوئی مثل مل سکتی ہے. جن لوگوں میں عقائد عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور باسط ہوئی, پچھلے دنوں ربیع النور شریف کے مبارک ایام گزرے اور آپ اسلامی بھائیوں نے ولادت باسعادت اور وقت ولادت کے حالات کے متعلق کئی بیانات سنے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا پیارا اور منفرد رسالہ بڈھا پجاری, کہ جس میں اس وقت کے حالات کا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جن دنوں رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی, اس وقت کی عرب کی ہسٹری کیا تھی, اس وقت کی انڈیا کی ہسٹری کیا تھی, اس وقت کے ایسٹ اور ویسٹ کی ہسٹری کیا تھی, اس وقت کی ساؤتھ اور دیگر ترکیبات کیا تھی, یہ سب امیر علیہ سنت نے بڈھا پجاری نامی رسالے میں تحریر فرمایا اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ایسے میں نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی عمر پاک کے 40 برس اپنے مبارک کریکٹر کو, مبارک کردار کو پیش کرنا, اور پھر جب اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے وہ وقت تشریف لاتا ہے کہ آپ کو اظہار نبوت کا موقع ملتا ہے, اور اظہار نبوت کے موقع کی ترکیب یوں ہوتی ہے کہ پہلی وحی آتی ہے تو پہلی وحی میں پہلا لفظ جو عطا کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اقرا. یہ بہت بہت پاورفل چیز ہے. جس طرح بھی سوال کیا گیا اور نگران شدہ دامت برکات العالیہ نے جواب دیا, یہاں پر بات پھر ترجیحات ہی کی آئے گی کہ آپ دیکھیے کہ انسان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو امت کے لیے پہلا پیغام دیا وہ ترجیح کیا تھی, گویا رب العالمین عز و جل کی طرف سے پہلی ترجیح انسان کی اپنی تعلیم, اپنی تربیت, اپنی اصلاح کا سامان تھا. اب آگے بڑھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جن کی تعلیم فرمائی, جن کی تربیت کی, اللہ اکبر کبیرہ, پھر ان جیسا کون, انہیں معرفت خدا کی تعلیم دی اور وہ امت میں منفرد و بے مثال گروہ بنا, صحابہ اکرام علی مرضوان. صحابہ اکرام علی مرضوان میں آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان جیسی معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس کے پاس, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جیسی دور اندیشی, حسن تدبیر اور وہ فہم و فراست کس کی ملکیت ہوگی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جیسا مقام حیا اور کمال سخاوت کس کے پاس ہوگا, اور پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ کو تو کہا ہی شہر علم کا باب جاتا ہے کہ آپ تو علم کے شہر کے دروازے ہیں. آپ کی تعلیم و تربیت, رسول اللہ علیہ صلاحت وسلام کی مبارک صحبت, اور پھر آپ کے ذریعے سے آپ کے شہزادوں حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تربیت کا انداز یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. اللہ اللہ, نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے حسنین کریمین کی مبارک شخصیات رہتی کائنات تک اپنی مثال آپ ہیں. پھر دیگر صحابہ اکرام علی مرضوان کا قرآن, حدیث, فقہ اور دیگر علوم میں منفرد مقام, اس سے کتب احادیث اور سیرت بھری پڑی. میٹھے اسلامی بھائیو, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں یہاں پر رقم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تربیت کا یہ سامان فرمایا. ترجیحات کی بات عرض کر رہا ہوں, وہ اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا اور مدنی چینل کے وہ تمام اسلامی بھائی کہ جو یہاں پر آج کے مدنی مکالمے میں حاضر ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی تربیت کے متعلق ترجیحات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے. آپ نے یہ مکتوب ارشاد فرمایا اور اپنی مملکت کے تمام گورنروں کو یہ بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کہو کہ اپنے بچوں کی قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم اور پھر ان کے اندر تیراکی، شاہ سواری، منقولات اور پاکیزہ نظم کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ تھی ترجیحات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم کو دی۔ اور پھر اس طرح وقت گزرتا رہا گزرتا رہا، الحمدللہ رب العالمین، جس طرح قبلہ نگرانی شورا دامت برکاتہ العالیہ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی طرح میں چند اور عمائدین کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہاشم بن عبد الملک نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو سرکار یہ مشورہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنے استاد کو یہ کہا کہ میرے بیٹے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، پھر نظم، پھر حکما کے اقوال سے واقف کرواؤ، نیک و بد کی تمیز سکھاؤ، مشہور غزوات یعنی ہسٹری اور معرکوں کے حالات اسے بتاؤ، اور آخر میں فن خطابت اسے سکھاؤ۔ ہارون رشید یہ اپنے بیٹے کے اتالیق یعنی استاد کو کیا تربیت کرتے ہیں، ان کو کیا ہدایت دیتے ہیں، کیا انسٹرکشن دیتے ہیں، اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے متعلق ان کی کیا ترجیحات تھیں، یہ بھی سنیے۔ چنانچہ ان کے استاد کا نام تھا احمر، وہ کہتے ہیں اے احمر، میں نے اپنا لخت جگر اور جوانی کا ثمر تمہارے حوالے کیا اور اس پر تمہیں اختیار دیا ہے اور اسے تمہارا تابع دار کیا ہے، اس لیے تم خود کو اس منصب کا اہل ثابت کرو۔ پہلی بات کہ تمہیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے، تم اپنے اندر یہ اہلیت، یہ ایبلٹی پیدا کرو کہ تمہیں اس نسل کی، آنے والی نسل کی تربیت تمہارے سپرد ہے، تو تمہارے اقوال، تمہارے اطوار، تمہارے کردار، تمہاری سیرت، تمہارے معمول، تمہارے معاملے میں کوئی ایسی کمی نہ رہے کہ جس کا اثر میرے بچے پر پڑے۔ پھر فرماتے ہیں اسے قرآن، تاریخ، نظم، احکام شریعت، عقائد اور علم بیان کی تعلیم دو۔ آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا نا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے مدنی فلتا فرمایا، انہوں نے بھی یہی مدنی فلتا فرمایا کہ بے موقع و محل ہنسنے سے منع کرو، اسے اس بات کی تعلیم دو کہ وہ ہاشمی خاندان کے بزرگوں کا احترام کریں، اور اگر خاندان کے بڑے آ جائیں، قوم کے بڑے آ جائیں، سپاہ سالار آ جائیں، اس کی مجلس میں آئیں تو انہیں پروٹوکول دیں، ان کی شان و شوکت کے مطابق ان کا استقبال کرے، عزت کرے، عزت ماشاء اللہ، انزل ناسا منازلہم، ماشاء اللہ، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولے، ماشاء اللہ، مرحبا۔ اس طرح اس کا کوئی لمحہ علم و ہدایت سے خالی نہ رہے لیکن وہ افسردہ خاطر نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی نہ برتنا کہ یہ لاپرواہ ہو جائے گا۔ حضرت کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ ضرورت سے زیادہ نرمی نہ برتنا کہ یہ لاپرواہ ہو جائے گا، اور اس کی تربیت تو اصلاح میں نرمی کا عنصر شامل رکھنا۔ اگر یہ کارگر نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آنا۔ اس سے سرکار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، ربیع الغوث کا مبارک مہینہ جلوہ فرما ہے، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ان کی امی جان، اور پھر یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے کتنے ہی دلچسپ رسالے ہیں کہ جس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کے نانا جان کے ہاتھ سے ان کی تربیت کا انداز کیا تھا، اور پھر آگے چل کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرتے ہوئے کن مشقتوں کو اٹھایا، اور پھر اپنے مریدوں کو، اپنے طالبین کو کس طرح سے الحمدللہ تعلیم و تربیت کا سامان کیا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو واقعی آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب تک ہماری ترجیحات سیٹ نہیں ہوں گی کہ اپنے اولاد کی تربیت یہ ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اولاد نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو سوال کیا نا، ہمارا یہ تعلیم و تربیت کا موضوع سیدھا سیدھا اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف اس وقت جاتا مجھے بھی نظر آ رہا ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارا تعلیم و تربیت کا یہ جو موضوع ہے یہ ایک محض اولاد کی حد تک ہی رہ جائے، کیونکہ تعلیم و تربیت کا تعلق اس وقت گھر سے نہیں ہے، اس وقت دنیا میں بہت سارے تعلیم و تربیت کے نام پر ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ دکھتا آپ نے یہ شاہ فرمایا، مدنی پھول آپ نے یہ شاہ فرمایا کہ انسان کی پہلی تعلیم و تربیت کا مقام ماں کی گود ہوتی ہے، تو پہلا ایک اسٹیپ جو لیا جائے تو وہ، مگر یہاں تو ہم نے گھر اور ماں کی گود سے نکال کر باہر کے واقعے بیان کیے۔ جی جی ماشاء اللہ، بڑی پہلی بات آپ نے شاہ فرمائی کہ فرسٹ انوائرمنٹ نہ ہوم، اس کے بعد اگلے مرحلے، یہ سارے جتنے بھی مدنی پھول آپ نے بھی جو اس وقت بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے، یہ سارے کے سارے اس سمت لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم و تربیت کے لیے کون سا ماحول پرووائڈ کیا اور اصل ترجیحات کیا تھی، جیسا کہ ہمارے اطہر بھائی فرما رہے ہیں، تو ترجیحات کے حوالے سے جو اس وقت کامن بات میرے سامنے آئی ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم۔ شاید جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں ان سب میں جو بہت ہی کامن بنیاد بات آئی ہے وہ ہے قرآن اور حدیث، کہ قرآن انہیں سکھایا جائے، قرآن انہیں پڑھایا جائے، اور وہ قرآن کو کھولیں، نہایت احترام کے ساتھ اس کی قراءت کریں اور اس کو سمجھیں. اب جو وہ ابھی قرآن کی اگر ہم صرف بات کریں تو ساری تعلیم و تربیت کا جو ایک جہاں سے تعلیم و تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں وہ قرآن ہے. صحیح فرمایا، سب کچھ یہیں سے مل رہا ہوتا ہے. یقین. پھر اس کی مزید وضاحت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں جن کی حفاظت کا اہتمام تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. تو اب یہ کہ ہماری جو تعلیم و تربیت کا جو اس وقت جو معاملہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جو سو رونا ہے، میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو ہمارا رونا ہے نا، اس کو ہم اس شعر میں بیان کریں، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ مطلب مجھے اس کا یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے. اور اس قدر دینی ماحول سے دوری اور ایسی ایک مطلب بہرا روی کا اس وقت ماحول، ابھی ہمارے رکن شورا کل تھے برازیل کا ایک بیان کیا، پھر کیوبا کے شہر کے جو بیانات ہوئے، تو ایسے ایسے ممالک کے اس وقت واقعات اور معاملات اور وہاں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہاں مسلمان نہیں ہیں، دنیا میں مسلمان دیکھیں تو کتنے سے ممالک ہیں جہاں مسلمان مسلمان ہیں، اگرچہ وہ مطلب بیسیکلی وہ ممالک مسلمانوں کے نہیں ہیں، مگر وہاں مسلمان اوکوپائڈ ہیں، مسلمان وہاں رہتے ہیں، ان کی مطلب ریزیڈینشل ویزے ہیں، ان کا ایک پورا کاروبار ہے، تجارت ہے. پھر وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں یا جس انداز سے بھی ہے ان کے بچے پڑھتے ہیں، یہ خود بھی وہاں کے ماحول میں رچے بسے ہوئے ہیں، کبھی کس کے پاس بیٹھ کر کبھی کس کے پاس بیٹھتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں علم کہاں سے ملتا ہے، تعلیم کہاں سے ملتی ہے، اور ہماری تربیت کس ماحول میں کی جا رہی ہے. ان سب کو ملاحظہ کرنے، یہ سن سب کو دیکھنے کی اس وقت ہمیں حاجت ہے. تو جو سائل محترم جو ہمارے تھے، یہ اس بات پر غور کریں کہ آپ اور ہم جو اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، وہ تو وقت دینا ہی دینا ہے، پھر ہم نے اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے اپنی کیا تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، یعنی میں کیا سکھا رہا ہوں. اب جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر بزرگوں کے بارے میں جب ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو قرآن سکھانا، میرے بچے کو غزوات سکھانا، میرے بچے کو یہ تاریخ کے جو صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں، کہ اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ، تین باتوں کی تعلیم دو، قرآن کی تلاوت، نبی کی محبت اور اس کے اہل بیت کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب اسی طرح غزوات کی محبت، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کس قدر مشقتوں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے، صحابہ کرام کے واقعات کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، کس طرح دین اسلام قربانیوں سے پھیلا. پھر ہمارے اسلاف کے تقوی اور پرہیزگاری کے جو واقعات ہیں، ان کے خوف خدا کے جو واقعات ہیں، ان کے خوف خدا میں جو رونے کے واقعات ہیں، ان کی کثرت سے تلاوت کرنے کے جو واقعات ہیں. اب آپ بتائیے جو میرے اس وقت اگر بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت اگر اسے مدنی چینل پر اگر ہوں سن رہے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہم سب مطلب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں از خود اپنی تاریخ کا، اپنے اسلام کا، تعلیم و تربیت کے عنوان میں صرف میں بات کر رہا ہوں، ہمیں کون کون سے پہلو پتہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کو لے لیجئے یا دیگر مطلب کہ ہم اپنے صحابہ کرام کو لے لیں، ان کی نمازوں کے کیا معاملات تھے، ان کے صدقہ و خیرات کے کیا معاملات تھے، ان کے اخلاق و کردار کے کیا معاملات تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کیا ادائے مبارکہ ہوا کرتی تھی. اسی طرح ہمارے جو ائمہ مجتہدین ہیں، بزرگان دین ہیں، اسلاف ہیں، اگر ہم چلیں تو 1400 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ جو ہم پاتے ہیں کتابوں میں، کئی جگہوں پر ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو وہ تعلیم و تربیت کا جو مواد ہونا چاہیے ہمارے پاس، پھر وہ ایک تعلیم دی، علم دیا کہ یہ ہے یہ ہے یہ، پھر ایک گھر کا ماحول، ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے گھر کا، وہ گھر کا انوائرمنٹ اگر نہیں ہوگا تو تربیت کیسے ہوگی. تربیت یہ بہت زیادہ کنیکٹ ہوتی ہے صحبت سے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب کا علم بھی عطا فرمایا اور تزکیہ نفس بھی فرمایا. آپ نے صحابہ کرام کو علم بھی عطا فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بذات خود آپ نے تربیت بھی فرمائی. اور یہی چیزیں آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یا اپنی تعلیم و تربیت کے لیے خود سوچیں کہ آپ کو بھی سیکھنا ہے, امی کو بھی سیکھنا ہے, ابو کو بھی سیکھنا ہے, ہم سب کو تعلیم و تربیت کے اس میں ہم ہیں. کوئی بھی میری سمجھتا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی ایسا ہو جو تعلیم و تربیت کے باب میں نہ آتا ہو, اس چیپٹر میں نہ آتا ہو, چاہے وہ آپ کی ذات ہے, میری ذات ہے, ان کی ذات ہے, بچوں کی ذات ہے, یہ ذات ہے. خود تعلیم و تربیت کرنے کے لیے ہماری اپنی کیا تعلیم و تربیت ہم نے حاصل کی ہے, وہ بھی ایک عنوان ہے. تو یہ ذریعے جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے, اور وہ باتیں جو ابھی جیسے بیان ہوئی ان کو لینا, تو جو اساتذہ ہیں جن کو ٹیچرز کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو لیں, جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو چاہیے, تو طلبہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو لیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری اسلام کی بنیاد تھی. آج تعلیم پر بڑا زور ہے, بڑے بڑے بجٹ تعلیم کے نام پر بنتے ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد تعلیم ہی تعلیم. پھر وہی تعلیم و تعلیم اسلامی کتنی تعلیم ہے, اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ تعلیم کا کیا رجحان ہے, اور اسلامی تربیت کے حوالے سے اس کی کیا مطلب کہ ترکیب ہے, یہ ضرور اس کو ملاحظہ کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اور اپنی اور ہم سب کی تعلیم و تربیت پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالس بہت ہیں, آئیے ایک ایک کر کے کالس لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عامر اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کب تک کریں؟ سلام کرتے رہیں, یہ تو کوئی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے, مگر کب اس کی پوری ایک سمجھیے کہ ایک طریقہ کار ہماری شریعت نے یہ بیان کیا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. ان کے جو فرض علوم ہیں وہ فرض علوم ان کو سکھانے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس کی ہیں, اور وہ بار بار بار بار بار بار بار بار سمجھاتے رہنا ہے, غلطی کرے پھر سمجھاتے رہنا, غلطی کرے پھر سمجھاتے رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سمجھانے سے کوئی بری ذمہ آپ ہو جائیں گے. آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آسان انداز سے, اور جہاں نرمی ہے وہ نرمی, اور جہاں جتنی گرمی دکھانی ہے وہ اتنی گرمی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کا سلسلہ کنٹینیو رکھنا, یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری سے ہمیں کو ہم سبک دوش نہیں ہو سکتے. تو کنٹینیو یہ ذمہ داری ہمیں ادا کرتے رہنی ہے. ساتھ ہی میں یہ عرض کرتا رہوں, پلس کرتا رہوں گا کہ گھر کے علاوہ جہاں تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے اپنی اولاد کو رکھا ہے وہاں کا چیک کرنے کا ماحول بہت ضروری ہے کہ وہاں ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے. یہ سب سے مطلب کہ میں اس کو پلس کروں گا, کیونکہ گھر کا اپنا ایک تعلیم و تربیت کا ماحول ہوتا ہے, اور جو تعلیم و تربیت کے ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک تعلیم و تربیت کا اپنا ماحول ہوتا ہے, اور جو اس وقت دنیا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں جو مسلمانوں کی جو کیفیات ہیں وہ دین سے دوری ہے, اسلام سے دوری ہے, اپنے عقائد کی معلومات نہیں ہے, فرض علوم کی معلومات نہیں ہے, شریعت و طریقت کے بارے میں جو مطلب ایک بالکل وہ عجیب سی کیفیت ہے, نہیں پتہ, یقین مانیے نہیں پتہ مسلمانوں کو, تو یہ سب کے سب اس میں وہ معنی رکھتا ہے کہ ہمارے تعلیم و تربیت کا ماحول کیا. تو ماں باپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب جب اپنی اولاد کو کوئی ایسا کام کرتا پائیں جو خلاف شرع ہو, اخلاقیات کے منافی ہو, وہ ضرور کو سمجھائے. بلکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں والد صاحب, مثال کے طور پہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا کار چلا رہا ہے, اور اب جلدی ہے سگنل توڑ دینا یار, باپ بیٹے سگنل توڑ, ابو توڑ دو, ہاں توڑ دے یار, سب چلتا ہے, ہاں پاگل پاگل ہو گیا بیٹے ادھر کھڑا رہے گا سنگل کے, وہ لوگ بولے پاگل ہو گئے. اب والد صاحب سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بچے کی تربیت کچھ اس انداز سے فرما رہے ہیں تو بچہ کیا کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر بچہ ایکسیلیٹر دبا رہا ہے سگنل توڑنے کے لیے, تو باپ اگر مثال کے طور پر اگر پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے والد صاحب وہ دیکھے تو وہ اپنے بچے بیٹا کیا کر رہے ہو, اب وہ دیر ہو رہی ہے بیٹا, دیر ہو کے ہم کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا. اگر ہم سگنل توڑیں گے تو بیٹا ہمیں دیکھ کے چار آدمی اور بھی سگنل توڑیں گے. اب آگے وہ پیسے ویسے دیں گے, بیٹا رشوت کیسے دیں گے, رشوت تو حرام ہے. اور ہم کیوں ایسا کام کر جیسے ہم کو رشوت بھی دینی پڑے, ذلت پر بھی پیش ہونا پڑے, پورا ڈسپلن بھی ٹوٹے, نظام بھی برباد ہو. نہیں نہیں بیٹا, آپ کھڑے رہیے. یہ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ ایک مطلب کہ ایک ماحول کی بات ہے. یہ تو آپ نے بہت ماشاءاللہ اوپر جا کے میچورنس والی بات ارشاد فرما دی, اس کو کہتے انیشل سٹیج پر لیا جائے. کہ گھر میں بھی مدنی منا یا منی چھوٹی سی ہے نا, اور کسی نے بیل بجائی اور بیل بجائی اور اب والد صاحب یا امی جان کہتی ہے بیٹے دیکھو کون ہے, کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا نہیں ہے. اب بچے کا وہ انیشل سٹیج تھا نا, اس انیشل سٹیج سے بچے کو اس طرح کی تعلیم یا تربیت دے کر تو اگلے مرحلے پر تو بہت ساری چیزیں آگے بڑھ رہی پڑنی ہے. نہیں بھی ہوتا ہے آواز تھا نا, نہیں بھی یہ بھی ہوتا ہے فون کی گھنٹی بچے تو کہتے بیٹا کہہ دینا کہ سو رہے ہیں. ہاں سو رہے ہیں, یہ نقطہ آواز ہے نا. تو مطلب وہی عرض کیا نا کہ یہ اب جب ہمارا ایک نظام ہی ایک منفی چل رہا ہے تو پھر وہ جو سا بیج بوئیں گے ویسا پودا نکلے گا. اگر ہم نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کا بیج بوئیں گے, سچائی کا بیج بوئیں گے, تو پودا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح سچائی اور پرہیزگاری اور تقوی کا نکلے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد عمر, لیکچرر حضرت بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی ملتان. نگرانی شورا کی بارگاہ میں مجھے اپنے جذبات کا اظہار اس حوالے سے بھی کرنا ہے کہ ایک عام سلسلہ تعلیم و تربیت کی اہمیت ویسے تو عمر کے ہر حصے میں مسلمہ ہے, اور علم کے بارے میں تو یوں کہا جائے کہ انسان ہر عمر میں ہی علم کا محتاج رہتا ہے. اور جہاں تک تربیت کا تعلق ہے, تربیت سے انسان کی عادت بدلتی ہے اور صحبت اس میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے. اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے بنیں گے, جیسا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں مجھے اس حوالے سے عرض کرنا ہے کہ چونکہ تعلق میرا ٹیچنگ کے شعبے سے ہے, بحثیت استاد میں سمجھتا ہوں, مطلب میری ناقص رائے میں, کہ جب تک طالب العلم ہائر یا سیکنڈری یا گریجویٹ لیول پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے کالج یا یونیورسٹی کی سطح پر, تو اس وقت تک اس کی تربیت کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے, ایک فیز ایک سٹیج اس کی گزر چکی ہوتی ہے. اگر یوں کہا جائے برملا تو شاید غلط نہ ہو کہ یا تو تربیت کے اعتبار سے وہ کچھ بن چکا ہوتا ہے, کچھ حاصل کر چکا ہوتا ہے, ایک صحیح ٹریک پہ آ چکا ہوتا ہے, یا دوسری صورت میں اگر تربیت میں نقص رہ گیا ہے اس اہم سٹیج پہ بچپن اور لڑک پن کی, تو وہ ہم تک یعنی گریجویشن کی سطح پر آتے آتے اس کا جو تربیت میں نقص رہ گیا یا خامی رہ گئی, تو وہ مزاجن عادتن وہ بگڑ چکا ہوتا ہے. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے نگران شورا ہمیں بالخصوص اساتذہ کو بالعموم مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ تعلیم و تربیت کے کس حصے میں والدین کو اور اساتذہ کو بہت محتاط رہنا ہے, اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے نوجوانان ملت نو نہالان ملت کی صحیح خطوط پر تربیت کرنی ہے. جزاک اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے, اور بہت ہی ایک وائڈ پہلو پر آپ نے سوال بھی کیا ہے اور توجہ بھی دلائی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال میں یہ حکمت عملی بھی نظر آئی کہ آپ اس طرح مطلب کہ وہ توجہ بھی دلا رہے ہیں, خود لیکچر آ رہے ہیں, شاید پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہیں. تو اب تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے وہ تو میں کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں, اور یہ میں مانتا ہوں کہ جب جس تعلیمی معیار یا جس تعلیمی وہ گریڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, یقیناً وہاں پر ایک بڑی ذہن کی پختگی آ چکی ہوتی ہے. لیکن ہم نے جو امیر علیہ سنت سے بات سیکھی اور سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کوئی 21 سال کی عمر میں آتا ہے, کوئی 25 سال کی عمر میں آتا ہے, کوئی 30 سال کی عمر میں آتا ہے, کوئی 40 سال کی عمر میں آتا ہے, یہاں تک کہ 50 55 60 برس کی عمر میں بھی لوگ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں. اب یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں آپ اگر جو میں نے شروع کی عمریں بتائیں 20 اور 30 سال کے اندر کی جو عمر ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا طبقہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے یہ بٹوین 20-30 ایئر ٹین ایج, تو اس عمر میں یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے یہ وابستہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک پورا ایک اپنا ماحول گزار کر دعوت اسلامی کے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کے محلے میں مسجد میں اٹیچمنٹ کسی نہ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے. جب ایک عام اسلامی بھائی جب 20 سال کا 22 سال کا 25 سال کا اسلامی بھائی پاتا ہے اور دعوت اسلامی کے بتائے گئے مدنی پھولوں کے مطابق جب انہیں وہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے اور جہد مسلسل کے ساتھ اس پر انفرادی کوشش کرتا ہے اور اس کو سنوارنے کی بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں ودین اے منتھ, ناٹ ودین اے ایئرز, ودین اے منتھ اس کے اندر تبدیلی نمایاں آ جاتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ شاید لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو بے نمازی تھے, دعوت اسلامی نے نمازی بنایا ہے, الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو نمازی تھے وہ ماحول میں آ کر سنتوں کے پیکر بنے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد بے نمازیوں کی تھی. تو جب ایک عام اسلامی بھائی جو کہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ نہیں ہے, وہ باپ بھی نہیں ہے, ایک نوجوان ہی ہے, ہم عمر نوجوان ہیں مگر دعوت اسلامی کے ماحول نے اس کو بدل دیا, اگر اس کو کچھ مدنی پھول دیے گئے کہ وہ ترغیب و ترہیب کی ایسی باتیں بتائیں, ثواب اور عذاب کی ایسی باتیں بتائیں, محبت اور پیار کی ایسی باتیں بتائیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اس کے آگے بیان کی جائیں, پھر اسے نعتیں سنائی جائیں, اسے تلاوتیں سنائی جائیں, اس طرح اس کے اندر بہت ساری تبدیلی آئیں گی اور پھر اسے کسی صورت کنورٹ کیا جائے کسی اچھے ماحول کی طرف, کہ وہ کچھ تو کچھ اس کو بٹوین لائیں تو صحیح, کہ اس کے پاس کوئی کمپیریٹیو چیز تو آئے کہ یار کیا بہتر ہے وہ جہاں میں ہوں یا یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, کچھ تو نظر تو ہے اس کو, وہ کمپیئر نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کے سامنے کوئی کمپیریٹیو ماحول نہیں ہے کہ وہ کس سے اپنے ماحول کو کمپیئر کرے کہ میں رائٹ یا رانگ, میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں, میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, یہ کمپیئر کب کرے گا جب اس کو کوئی دعوت اسلامی جیسا عاشق رسول کا ماحول نظر آئے گا تو خود کو کمپیئر کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور جب وہ دیکھے گا کہ میری فیل کے لوگ چاہے وہ پروفیشنلزم کے ساتھ ہوں یا وہ ٹریڈنگ کے ساتھ ہوں یا کسی بھی مطلب کے اپنے طریقے کار کے ساتھ ہوں, تعلیمی نظام میں ہو جو بھی ہوں, میں بھی یہی کر رہا ہوں وہ بھی یہ کرے, لیکن کہ لیکن ہم دونوں میں اتنا ڈفرینس کیوں, فرق کیوں ہے, تو وہ کمپیئر تب تک نہیں کر پائے گا جب تک کہ اسے کوئی سامنے ایسا ماحول نظر نہیں آئے گا. تو عمر بھائی آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب دعوت اسلامی کا ایک عام مبلغ جس کی کوئی ایسی ٹیچنگ تربیت نہیں ہے جیسے ہمارے عموماً تعلیمی اداروں کے اندر ایک پورے ٹیچنگ کورس کے بعد ایک شخص جاتا ہے اس کو پڑھاتا ہے, لیکن امیر اہل سنت کا یہ ایک تو سمجھیے کہ ایک فیضان ہے, آپ کی ایک نظر ہے کہ یہ عام اسلامی بھائی جو معاشرے کے تھے انہوں نے معاشرے کی تقدیروں کو بدلا ہے. سبحان ایک عام اسلامی بھائی بالکل مطلب کہ ایک گلی کوچوں میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو امیر اہل سنت نے قوم کا دائی بنا دیا ہے, یہ ان کی دور اندیشی, ان کی اپنی تعلیم و تربیت, اور یقیناً اس کو ایک آپ ایک اسپرچل چیز ہی کا نام دیں گے کہ ایسی روحانیت ہے, تو وہ تقوی اور پرہیزگاری جو امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, ایسا تقوی اور پرہیزگاری سکھانے والے کو اگر میسر آ جائے, اس کی زبان میں اس سے مطابق اثر بھی آتا ہے, اس کے کردار کے اندر اپنی ایسی کششیں پیدا ہو جاتی ہیں, پھر بات کرنے کی احتیاطیں سب چیزیں سامنے آتی ہیں, تو کوئی کیسے ہی ماحول میں آ چکا ہو, کیسی پختگی ہو چکی ہو, ایسا نہیں ہے کہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہو کسی ماحول ہی کی وجہ سے آئی ہے, وہ تبدیلی کسی ماحول کے آنے سے بدل بھی سکتی ہے, وہ عادت ہے. تو اگر ہم اپنے اندر ایسا ماحول یا اپنے گرد ایسا ماحول پیدا کریں گے اور انہیں مطلب کہ سمجھائیں گے وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ جب ہم اس طرف جائیں گے تو امید ہے کہ بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. بعد میں دوبارہ وہیں سے لے کر آؤں گا کہ ان کو قرآن کی، حدیث کی، ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین کے واقعات بتانا یہ لازمی ہے. واقعات بتائیے، قرآن پاک کے میں کتنے کتنے واقعات ہیں. واقعات کی ایک اپنی ایک انداز ہے، قرآن کا ایک اپنا انداز دیکھ لیجئے کہ واقعات بھی چلتے ہیں، احکام بھی چلتے ہیں، ثواب بھی چل رہا ہوتا ہے، عذاب کی باتیں بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں، جنت کے واقعات بھی جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، جہنم کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے انعامات بیان ہو رہے ہیں. تو ظالموں کے، فساق، فجار اور جو مطلب کہ کفار، ان سب کے جو مشرکین، ان سب کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں. ایک کیسا مطلب کہ ایک خوبصورت ترین کہا جائے کہ ایک انداز بیان جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، اگر یہی انداز بیان ہماری زبانوں پر آ جائے کہ ہم جس کے ساتھ کلام کریں، بات کریں، مدنی پھول دیں، تو قرآن کے اس انداز کو، اس اسلوب کو ہمارے سامنے رکھیں کہ قرآن کیسے امت کی، قرآن کیسے اصلاح کی طرف بلاتا ہے، قرآن کیسے رہنمائی کرتا ہے، اور کس طرح دلچسپی کے ساتھ اور ذوق شوق، تو کبھی سنتے ہیں پڑھتے تو رونا آتا ہے، تو کبھی دل مطلب کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، سبحان اللہ، ہے خالدین فیہا ابدا، ہے نا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایسے جنت کی باتیں، جنت و فردوس کی باتیں، طرح طرح کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب پڑھتے ہیں تو دل ایسا خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے کہ میرا رب رحمت فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا ہے. پھر یوم عظیم تحدث و اخبار پر آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ زمین اگل دے گی اپنے راز، نا جانے کیا کیا بیان کرے گی. تو کہیں دیکھتے ہیں تو وہ ہے نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا نہیں یار. یہ تو آدمی مطلب کام جاتا ہے کہ ذرے ذرے کی مطلب ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. یہ ساری باتیں القاریہ تم القاریہ جب آئیں گے تو ایک عجیب کیفیت بنتی ہے. الحاکم التقاصر حتی زرتم المقابر، جب اس پر آئیں گے تو ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے. یوں مطلب کہ رحمت اور گرفت اور نافرمانوں کے متعلق جو ارشادات قرآن پاک میں ملتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے سمجھتا ہے، پھر خود قرآن کی تلاوت جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا اور ابھی ہم نے سنا کہ جن جن ہمارے شخصیات کے بیانات ہوئے کہ انہوں نے جب اپنی اولاد کو کہیں تعلیم و تربیت کے لیے سپرد کیا، سب سے بنیادی بات قرآن کو رکھی کہ ان کو قرآن سکھانا، ان کو قرآن پڑھانا، ان کو حدیث پڑھانا، انہیں بزرگوں کے واقعات پڑھاؤ، انہیں رونا سکھاؤ اور انہیں فسق و فجور سے بچاؤ. فسق و فجور سے بچاؤ، بے پردگی سے یہ بچیں، گانوں سے بچیں، فلموں سے بچیں اور اس طرح کے گناہوں بھرے معاملات سے بچیں، اور دوسری طرف ان کو نیکی، پرہیزگاری، قرآن اور حدیثیں ملے. اب کیسے تصور کر سکتے ہو کہ جب اتنا خوبصورت نظام ہمارے تعلیم و تربیت کا بن جائے تو یہ مسلمان دنیا میں اخلاقی کس طرح تبدیلی لے آئے گا؟ ماشاءاللہ، یہ لے آئے گا. لیکن لانے کے لیے وہ تعلیم و تربیت کا نظام چاہیے جو تعلیم و تربیت کا نظام ہمیں قرآن دے رہا ہے، ہمیں حدیث سے مل رہا ہے اور ہمیں بزرگان دین سے مل رہا ہے، اور جو علم دین سیکھنے کے متعلق ہے. تعلیم علم دین، اب علم دین ہی نہیں ہے، وہ میتھمیٹکس کے اندر اس نے مطلب کہ زمین آسمان کی کتابیں ملا ڈالی ہیں، اور وہ جناب وہ اکنامکس میں دیکھو تو اس نے یہ کارنامے انجام دے دیے، تو فلاں میں فزکس میں دیکھو تو یہ، تو کیمسٹری میں دیکھو تو یہ، تو بایولوجی میں دیکھو تو یہ کر گیا، تو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر یہ کارنامے انجام دے دیے، سب کچھ کر گیا. میں اس کے غلط صحیح، جائز ناجائز، ہونا نہ ہونے پہ کوئی کلام نہیں کرتا. بات صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ طبقہ جو اس جس سے میں اس وقت جن کو میں مخاطب ہوں، جن سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کیا یہ فرض علوم کے بارے میں کوئی معلومات رکھتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں کتنی معلومات ہے؟ ٹھیک ہے، ان سے دو باتیں سن لی، ان سے چار باتیں سن لی، آپ کو دو آیتیں یاد ہو گئیں، چار روایتیں یاد ہو گئیں، دو چار وہ علمی لطائف آپ کو یاد ہو گئے، تھوڑے مطلب کہ مذہبی آدمی کو گھیرنے کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سیکھ لی. ابھی یہ کیا ہے، کیا آپس میں یوں لگے ہوئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تو یوں پیدا کرو تو یہ پیدا کرو. چار باتیں آپ مطلب کہ کسی بھی مذہبی آدمی کو گھیر کر یا کسی بھی اہل علم دینی علم کرنے حاصل کرنے والے کو گھیر کر اب کو چپ تو کرا دو گے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو اگلے کو چپ کرانے کے بعد؟ آپ کے پاس خود فرض علم نہیں ہے، آپ کے پاس خود واجب علم نہیں ہے، آپ کے پاس خود شریعت کا وہ علم نہیں ہے جو شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم کو یہ بات سیکھنا تم پر فرض تھی. میں نے میرا عائد کیا ہوا یہ حکم نہیں ہے, ان کا عائد کیا ہوا حکم نہیں ہے, کسی مولانا کا عائد کیا ہوا حکم نہیں ہے. یہ تو قرآن و حدیث کی بات ہے کہ ہر مسلمان پر اس کا حسب حال جو علم سیکھنا فرض سے آتا ہی نہیں ہے, اب اسے کلام کرنا. تو یہ بھی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے کہ ہمارے اندر جب تک دینی علم کا شعور پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک درستی پیدا نہیں ہو سکتی, اس وقت تک وہ تعلیم و تربیت کا معیار نہیں آ سکتا. اور جو دینی علم حاصل کر رہا ہے جب تک اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی, یہ سب سے اہم بات میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے عمر بھائی آپ نے جو سوال کیا, ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو ہم یہ دنیاوی طور پڑھا لکھا کہتے ہیں, ایک طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے, بخاری شریف پڑھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے وہ شخص اپ ٹو ڈیٹ, مولانا لوگ چاند پر چلے گئے اور تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ کیا کہا؟ لوگ چاند پر چلے گئے تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر بات کی, دیکھا اس سے پوچھا آپ چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں. بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. تم سے تو اچھا ہونا, تم سے تو اچھا ہو بھائی, بخاری تو پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے ایک عرض کی ہے کہ یہ کتنا مطلب کہ ایک عجیب و غریب مینٹلٹی جو اس وقت کریٹ ہوئی ہے, میں چاہ کے ہمارے عمر بھائی کے سوال سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ واش ہو جائے, کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین عطا فرمائے. جتنی بھی تعلیم و تربیت کے میٹر آپ بزرگوں کے واقعات پڑھ لیجئے, جن دنوں ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ, ہمارے مسلمانوں نے ایجاداتیں کی ہیں, ہمارے مسلمانوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, کتابیں ان کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں. اگر اس وقت کی بات کریں تو وہ وقت بہت زیادہ قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور اس طرح کے علوم کا دور تھا. محدثین پائے جاتے تھے گھر گھر, جیسے علماء پائے جاتے تھے, حفاظ پائے جاتے تھے, ایک سے ایک قرا پائے جاتے تھے, بڑا ہی مطلب بڑا ہی مدینہ مدینہ دور تھا. اور آج بھی تعلیم و تربیت کے نام پر بہت زیادہ مطلب کلام ہے, لیکن اب صرف کلام ہے. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک سب عرض کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے ذکر فرمانا کہ قرآن کریم سے اور احادیث کریمہ سے ہم اسلوب سیکھیں گے کس طرح تعلیم و تربیت کی صورت بنائی جاتی ہے. مجھے اس موقع پر سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر سے تربیت, اور آپ انڈرسٹوڈ ہم لفظ اسکول کا استعمال نہیں کرتے یہاں پر, مگر تعلیمی ادارے کی طرف علم کے حصول کی خاطر آپ کا بغداد معلیٰ جانے کا جو واقعہ 18 سال کی عمر میں, جی 18 برس کی عمر میں, کہ آپ وہ بڑا دلچسپ اور بڑا زبردست واقعہ ہے, اور اس موضوع کے اعتبار سے یہاں پر بڑی اس کی مناسبت لگتی ہے, تو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا. المختصر, یقین مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی ہے, اور عاشق غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے الحمدللہ, ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریض و طالبین ہیں الحمدللہ. ایک بہت بڑی تعداد سرکار غوث پاک سے بڑی عقیدت رکھتی ہے, اور سرکار غوث پاک کی ہسٹری کو الحمدللہ کسی نہ کسی انداز سے جانتی ہے. تو وہ واقعہ آپ سب کی نگاہوں میں ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے چلے اور آپ کی واسکٹ میں جو آپ نے اس وقت صدری پہنی ہوئی تھی اس میں کچھ رقم موجود تھی, اور رستے میں ڈاکوؤں کا ترکیب بنی, اور ڈاکوؤں نے معلوم مطلب اس کو صدری کہہ لیا جائے, جو بھی لباس پہنا لباس جو اس وقت تھا, جو مدنی لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا تھا اس حوالے سے کرا, تو اس میں کچھ رقم موجود تھی, اور رقم کی موجودگی کی صورت میں یاد ہو آپ کو کہ میں مفہوما نہیں عرض کروں گا, انڈرسٹوڈ واقعہ ہے تو اپنے الفاظ میں ہی پیش کرنے کی صحیح کروں گا, کہ وہ قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کے پاس کچھ ہے, اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے پاس کچھ یہ رقم ہے. اور اس سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ایسے موقع پر تو اپنا مال چھپاتے ہیں, مگر یہ عجیب ہے کہ اپنا مال بتاتے ہیں, جبکہ آپ نو عمر تھے, ایسے کوئی مطلب بڑی عمر کے نہ تھے. اس نے اتنی زیادہ توجہ نہ دی, بس جب سارا مال سمیٹ لیا گیا تو اس نے اپنے سردار سے کہا کہ لڑکے کو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ رقم موجود ہے. آپ نے کہا اچھا اس کو قریب بلاؤ. جب قریب بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ بیٹے واقعی تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس رقم ہے. اچھا تم نے اس کیوں چھپائی کیوں نہیں؟ تو کہا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری امی نے مجھ سے آتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ تم نے کبھی بھی بیٹے سچ بولنا نہیں چھوڑنا, تم نے جھوٹ نہیں بولنا. تو جو میری امی جان نے میری تربیت کی تھی اسی کے ثمر سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. اور الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا جانتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کے اس کلام, آپ کے اخلاق, آپ کی سچائی, آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کی وجہ سے وہ جتنا گروہ تھا وہ الحمدللہ رب العالمین اس نے توبہ کی اور الحمدللہ رب العالمین وہ گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل ہو گئے. تو نقطہ یہ کہ غوث پاک تعلیمی ادارے کی طرف جا رہے تھے اور گھر سے جو آپ کی تربیت تھی اس کی کیسی مقدس جھلک ہے یہاں وہ اسلامی بھائی کے جو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ بھی علم دین کا سفر الحمدللہ علم دین کا سفر میں یہاں پر دین کا سفر لفظ تعلیم سے میری مراد یہاں پر یہ کہ ترجیحی بنیادوں پر تو تعلیم ہے ہی دین کی تائید فروعی جا جتنی بھی ہم عصری علوم کی تعلیم لیتے ہیں تو یہ تو ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, پراپر جو تعلیم ہے وہ تو ہے ہی دین کا علم جو قرآن و حدیث کے متعلق الحمدللہ آپ نے ہماری رہنمائی کا سامان فرمایا. اور پہلے جو الحمدللہ ہماری ترکیب ہوا کرتی تھی یہ دینی علم اور دنیاوی علم یہ تو مطلب ایک عجیب و غریب بات ہے. انڈرسٹڈی ایک الگ موضوع ہے اس پر کلام کرنے کی, اس وقت انڈرسٹڈی کے دامن وقت میں گنجائش نہیں, مگر حقیقی علم تو وہی ہے جو اللہ رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جی ہاں اسی کی اہمیت ہے. فرشتے ان کے آگے پر بچھاتے ہیں اور یہ سب جو یقیناً وہی اس کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو ہے ہی حقیقی طور پر ان علوم کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب سے ہمیں حاصل ہوئے الحمدللہ. تو میں یہاں پر یہ مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا کہ پہلا اسٹیپ تو یہ نا کہ اس طرح حاجی صاحب نے اشارہ فرمایا تعلیم و تربیت کے حوالے سے پہلی بنیادی ترکیب ہمارے گھر کا ماحول, پھر گھر کے ماحول سے دیکھیں تربیت کا کیسا انداز ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ گویا علم کے حصول کے لیے کسی ادارے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور راستے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. تو بالکل یہی مدنی پھول ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ہمارا بچہ گھر سے کیا لے کر جا رہا ہے, اس کی تربیت کا انداز کیا ہے, ہم اس سے کیا سکھاتے ہیں, وہ ہمارے اندر کیا دیکھتا ہے, ہمارے صبح شام کے معمولات کیا ہیں, میری فجر, میری ظہر, میری عصر, میری مغرب, میری عشاء, پھر میری تہجد کے معمولات, میرا سچ بولنے کا معمول, میرا نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق تمام کا تمام معمول یہ ہے یا نہیں ہے, پھر رمضان شریف آتا ہے میں روزہ رکھنے کے معاملے میں کتنا حساس ہوں, پھر مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے زکات مجھ پر فرض ہوئی تو زکات دینے کے معاملے میں کتنا حساس ہوں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. پھر اگلے مرحلے پر آ جائیں تو تعلیم تربیت کا دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ کسی ایسے تعلیمی ادارے کا تعین کہ واقعی جہاں میں محسوس کروں کہ میرا بچہ جائے گا تو اسے پیور انوائرمنٹ ملے گا, ایک پاکیزہ ماحول ملے گا, اور اس پاکیزہ ماحول میں رہ کر جو الحمدللہ رب العالمین اس کی تربیت حاصل کرنی ہے اسے اس کی دین اور دنیا سنوارنے میں وہ مدد دے گا. پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس تعلیم ادارے کا ماحول کیا ہے, وہاں پڑھانے والے اساتذہ کیسے ہیں, پھر وہاں کا نصاب کیا ہے, یہ سب چیزیں انڈرسٹوڈ کے انسان کو دیکھنی پڑیں گی جس کے نتیجے میں یقیناً آج کا ہمارا یہ بچہ کل کا شخص اور پھر شخصیت کے مراحل طے کرے گا تو اس کے اندر اس کے کردار میں پاکیزگی, اس کے مزاج میں شگفتگی اور دیگر جتنی بھی ترکیبیں ہیں نیکی اور تقویٰ پرہیزگاری کے جو اسکلز ہیں وہ کس انداز سے ڈیولپ ہوں گے, اسی طرح ڈیولپ ہوں گے میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ جب وہ گھر کی چار دیواری کے اندر سچائی کا درس سیکھے گا, گھر کی چار دیواری کے اندر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے وہ اکابرین کے جن کی تعلیمات ثم الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے بہترین رہنما اصول ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا سامان کر سکتے ہیں. تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش پھر میں کہوں گا کہ گھر سے باہر کی بات ہے, سب سے پہلے تو میری دنیا میرا گھر ہے, میرے گھر میں جو میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میرے جن کی کفالت میرے ذمہ ہے ان کی تربیت کی میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, لہذا اس معاملے میں ہم حساس ہو جائیں اور پھر اگلے اسٹیپ پر سوچیں کہ میرا بچہ کس تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے, جس تعلیمی ادارے میں میں بھیج رہا ہوں اس کی ترجیحات کیا ہیں, ان کے اعتقادات کیا ہیں, ان کے مزاج کیا ہیں, ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. جب تک ہم ان چیزوں کا ابھی سے میرے محترم اسلامی بھائیوں حساسیت کے ساتھ جائزہ نہیں لیں گے تو پھر پروڈکٹ جو بھی بن کر آئے گی میں اور آپ پھر سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوں گے کہ یار کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا ہو گیا. لہٰذا یہ موقع ہیں, یہ لمحے ہیں, یہی وہ چند وہ نا کہ رائٹ ڈیسیجن فار رائٹ ٹائم کہ انسان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر لے تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لہذا جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حساس ہیں نہیں ہے میری التجا حساس ہو جائیے, حساس ہیں تو پھر میں وہ اسٹیپس آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ نگران شورا کے توسط سے بڑھا رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے, کیونکہ جیسا میں ہوں میری شخصیت کا اثر میں چاہوں یا نہ چاہوں میرے بچے پر پڑا ہے. قربان جاؤں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ آپ کی تعلیم آپ کی تربیت روز روشن کی طرح آیا ہے. لاکھوں لاکھ نوجوان جو اپنے باپ کا کہا نہ مانے اپنی ماں کا کہا نہ مانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی کیسی تربیت کی کہ وہ اپنی امی جان کے قدموں کو چومتے ہیں اپنے بابا جان کے ہاتھوں کو چومتے. سرکار نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے آپ دونوں شہزادوں کا انداز تو ملاحظہ فرمائیے. اللہ اللہ قربان جائیے جس شہزادی کی طرف نگاہ اٹھائیے ادب سے نگاہ جھک جاتی ہے. ان کے انداز ان کے سیرت ان کے کلام ان کے چہروں کی وجاہت ان کے چہروں کی نورانیت ان کے قلوب کی روحانیت سے الحمدللہ رب العالمین ہر عاشق رسول ادب سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے. یہ ہے اولاد کی تربیت کا وہ انداز کہ جسے اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بچہ کل کو جو ہمارے لیے سامان کرے گا وہ ہمارے جنازے پر سچی بات ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے سے بھی محروم ہو جائے گا. وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرنے پر وہ بحث کرتا رہے گا کہ ایصال ثواب کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے نہیں کرنا چاہیے آپ کہتے کرنا چاہیے. تو اللہ کے بندے آج ہی ہمت کیجئے نا آج ہی کوئی ایسی صورت اختیار کیجئے نا کہ ان کے اعتقاد ان کے ایمان ان کے معاملات ان کے معمولات اس نوعیت سے ہوں کہ کل وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا سامان کر سکیں کل وہ آپ کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے اسباب بن سکیں کل وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول میں آپ مدد کر سکیں کل اللہ عز و جل کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں کل رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہوں تو اس انداز سے کھڑے ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جناب میں آپ شکر ادا کرنے والے ہوں. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں نگرانی شورا ہمیں پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں ہمیں ان باتوں کو انتہائی حساسیت کے ساتھ لینا چاہیے اور سنجیدہ ہو جانا چاہیے. سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے. جس دن ہم سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدگی سے ہم نے اس مسئلے کو لینا شروع کیا یہ مسئلہ مسئلہ نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل بہترین سولوشن بنے گا انشاءاللہ. سوال سنتے میرا نام عبد الشکور ہے اور میں آج صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ والدین پر کون سی تعلیم دینا ضروری ہے؟ بنیادی طور پر تو فرض علوم دینی تعلیم و تربیت کہ وہ بے حیائی سے بچے اور ان کاموں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف اولاد کو لے کے جا رہے ہیں. اور جب جیسے جیسے عمر جن جن علم کا تقاضا کرے اس کو اس علم کی طرف رہنمائی کرے کہ جیسے جیسے اس کے اوپر فرض نماز فرض ہو رہی ہے تو وہ نماز کا علم سیکھے, روزہ فرض ہو روزے کا علم سیکھے, اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے زکوٰۃ کا علم سیکھے. یوں اس کے اوپر بتدریج جیسے جیسے علوم فرض ہو رہے ہیں, طہارت کے علوم ہیں تو وہ طہارت کے جو مسائل ہیں طہارت کے مسائل سیکھے. یوں بتدریج وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. اور بنیادی بات جو شروع سے بچے کو سمجھانی ہے وہ اس کے اخلاقیات کا سنوارنا ہے, اس کے ویل مینرس بنانے. ویل مینرس کی جب بات آئے گی تو میں اس کو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی عرض کروں گا کہ اسے سنتیں سکھائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز مبارک کیا ہوا کرتے تھے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت فتح و رضویہ شریف میں سرات فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے وہ مشکل ہی سے نکلتی ہے, پھر وہ نکلنا بڑا مشکل سے. تو لباس کی بولنے کی سوچنے کی سمجھنے کی جو عادتیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اب چھوٹا سا بچہ ہے یوں سمجھے کہ سال ڈیڑھ سال کا بچہ ہے اور وہ اٹھا رہا ہے چیز, تو آپ ابھی سے اس کو نہیں وہ آپ کی اردو نہ آپ کی زبان ہی سمجھ رہا لیکن اب الٹا ہاتھ بڑھا رہا ہے کھانے کے لیے. اگر آپ اس کا الٹا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ آٹومیٹیکلی سیدھا ہاتھ بڑھائے گا کھانے کے لیے. تو وہ بچپن ہی سے یہ 12 مہینے کی سال بھر کی عمر سے ہی اس کی یہ تربیت کا سلسلہ شروع, کیونکہ یہ تقریباً 7-8-10 ماہ کے بچے جب اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ اٹھانا کھانا پینا اور لینا کرنا شروع کرتے ہیں. اگر لینا دینا ہے تو اس کی ابھی سے عادت ہو پھر اپنے لیفٹی ہو گیا لیفٹی ہو گیا تو لیفٹی ہو ہی جائے گا نا, اپنے اس کو رائٹی بنایا نہیں تھا اپنوں نے اس کو. تو شروع سے ہی اس کو لینے کرنے دینے ان تمام چیزوں کے لیے جب آپ اس کی توجہ دلاتے رہو گے بیٹا سیدھی آستے بیٹا سیدھی آستے, تو یہ اگر یہ ایک لینا دینا اور یہ ساری چیزیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے حوالے سے اگر اس کی تربیت ہوگی تو پھر بیٹھنے کے حوالے سے آپ کی بچیاں چھوٹی چھوٹی جس انداز سے بیٹھتی ہیں آپ ان کو ایک ادب اور مہذب انداز میں بیٹھنے کی تربیت دیتے رہیں گے بیٹا یوں بیٹھیے بیٹا یوں بیٹھیے بیٹا یوں بیٹھیے بیٹا یوں بیٹھ جائیے بیٹا یہ پردہ ابھی پردے کے بارے میں لباس کے بارے میں. اب بچہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ آئے اس نے اپنے کسی بھائی یا بہن کی غیبت کی تو فوراً غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو بچوں کو جو غیبت کے متعلق لے کر چلے, چگلی کی تو بچے کو بیٹھے چگلی نہیں کرنی چاہیے. اس نے عموماً بچوں کی اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کھایا اس نے نہیں کھایا, اچھا میں نے یہ کھایا ٹھیک ہے اس نے نہیں کھایا یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی. تو سمجھا بیٹا شکایت کیوں کی آپ نے, تو یوں شکایت کا جو ذہن ہوتا ہے پھر وہ پھر بعض وقت بچہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اگر جو بلفر قلم ہے ابھی بالغ نہیں ہے لیکن حسد کے جو علاوہ یہ آپ ہم کریں گے کب, جب ہمیں پتا ہو کہ یہ غیبت ہوئی, ہمیں پتا ہو کہ یہ چگلی ہوئی, ہمیں پتا چلے کہ یہ مطلب کہ مسنون یعنی سنت کے مطابق انداز نہیں تھا, ہمیں پتا چلے کہ یہ چگلی ہو گئی ہے یا یہ مطلب یہ شکایت کا یہ انداز تھا اس سے مطلب کہ یہ بھائیوں بہنوں میں نفرت اور دوری پیدا ہوگی. یعنی آپ اپنے اور ہم اپنے گھر کے ماحول پر اگر غور کریں, اگر گھر میں کوئی دو چار پانچ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو بھائی بہنوں میں محبت قائم کروانا نا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے کہ دو چار بھائی ہیں ان میں محبت نہیں ہے, دو تین بہنیں ان میں محبت نہیں ہے, بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے جیسے کہ دستوں کے رحمان ہونے کے واقعات بھی جیسے کہ ملتے ہیں. اب آپ اور میں غور کریں, ہم دنیا پر ملک پر شہروں پر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے لڑتے رہتے, گھر کی چار دیواریں میں ہمارے بچے بچی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بچے ہیں وہ بچیاں ہیں میں مانتا ہوں اس کو, لیکن اس میں بہت سارا معاملہ ہماری اپنے سمجھانے کے کا فقدان بھی ہے کہ بچپن ہی سے بھائی اور بہنوں میں ایثار کا محبت کا قربانی کا ادب کا پیار محبت سے بات کرنے کا آپ جی جناب سے بات کرنے کا اگر ہم انداز اختیار کرتے اور انہیں بچپن ہی سے مدنی انعامات کا عامل بناتے, فکر مدینہ کرواتے رہتے, خود بھی کرتے بچوں کو بھی کرواتے رہتے, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ چیزیں نہ ہوتی جو چیزیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں. یہی تعلیمی ادارے والے اگر مدنی انعامات کو اپنے نافذ کروائیں, جو بھی اب تعلیمی ادارے والے واٹ ایور, اس سے میرا کوئی کلام نہیں ہے, مدنی انعام تمام عاشقان رسول کے لیے ہے, کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے والے کے لیے یہ کوئی ممبرشپ کارڈ نہیں ہے. مدنی انعامات, مدنی انعامات تمام عاشقان رسول کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یہ تو ہر تعلیمی ادارے میں اللہ کرے کہ نافذ ہو جائے, ہر گھر میں نافذ ہو جائے, ہر استاد جیسے عمر بھائی اگر آپ ہیں تو آپ بھی سن لیجئے کہ اگر مدنی انعام فکر مدینہ کروانا طالب علم کو شروع کرے زندگی کے کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو مدنی انعام اس کو بدل دے گا اللہ نے چاہا تو. جب وہ خود خود سے سوال کرے گا اور اس کو یس اور نو کا جواب ملتا رہے گا تو آٹومیٹیکلی وہ ریئلائز کرے گا کہ مجھے کیا کر لینا چاہیے. تو یوں مطلب کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے والدین کے پلیٹ فارم سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نے شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یورپ میں مقیم کوئی دب اسلامی کی ذمہ دارہ اسلامی بہن اپنے بیٹے کو پاکستان میں دار المدینہ میں داخل کرانا چاہے تو یہاں کے مدنی کاموں میں حرج ہوتا ہے, اگر یہاں رہیں تو مدنی منع کی تلقینی ترین نہیں ہو جا پاتی. دار المدینہ رہنمائی فرما دیجیے, دعاؤں کی درخواست ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ میں داخل کروانا چاہتے ہیں, دار المدینہ میں, تو تعلیمی حرج کس کا؟ مدنی کام کا. پورا سوال اگر پراپر سمجھ میں آ جائے نا, کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اسلامی بھائی جو بیٹھے ہوئے وہ اگر بتا دیں. میرا نے شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یورپ میں مقیم کوئی دب اسلامی کی ذمہ دارہ اسلامی بہن اپنے بیٹے کو پاکستان میں دار المدینہ میں داخل کرانا چاہے تو یہاں کے مدنی کاموں میں حرج ہوتا ہے, اگر یہاں رہیں تو مدنی منع کی تلقینی ترین نہیں ہو جا پاتی. دار المدینہ رہنمائی فرما دیجئے, دعاؤں کی درخواست ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر واقعی اولاد کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں تعلیم و تربیت کے حوالے سے اولاد کا بہت زبردست نقصان ہو رہا ہے شریعت کے حوالے سے, تو یقین ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی تلاش کرنی چاہیے, اور دار المدینہ میں اگر داخلہ ملتا ہو تو بالکل لے لینا چاہیے. ملے گا داخلہ انشاءاللہ باہر والوں کے لیے, وائی ناٹ انشاءاللہ. مدینہ یورپ سے امریکہ سے اگر کوئی بھیجے تو رکھیں گے کیسے ہم اس کو؟ تو وہ تو فیملی خود آنا چاہتی ہے نا. جی جی فیملی تشریف لائے تم ست کروڑ مرحبا. اولاد کی تربیت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, میری تو ناقص عقل میں یہی آتا ہے, اولاد کی تربیت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اصل کمانے بھی تو انہیں کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ کمانے انہیں کے لیے کمانے کے لیے جا رہے ہیں, تو اصل جو کمائی ہے وہ تو اصل میں ان کی تربیت ہے. تو اور وہاں کا ماحول جو ہے نا, دنیا کے کئی ممالک میں ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت پرابلم ہے ماحول کی, اور بچہ مطلب نہیں کیسے سنبھلے گا یار, بہت مشکل ہے بچوں کا سنبھالنا, بہت مشکل ہے. جیسا بالخصوص باہر ممالک میں جو تعلیمی اداروں کا جو ماحول ہم سنتے ہیں, مطلب کیچڑ میں چلا کر بچوں کو چھینٹے سے کیا بچائیں گے, وہ تو آلودہ ہی ہوتا رہے گا. اللہ خیر فرمائے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سر میں اللہ دیتا بات کر رہا ہوں صبح بلستان سے. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کیونکہ میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ماشاءاللہ میں شادی شدہ ہوں, دو میرے بیٹے بھی ہیں, تو معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بھی شوق ہے. ابھی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور گھر کا بھی پالنا ہے مجھے, گھر کا بھی روزگار کے حساب سے سوچ رہا ہوں, کیونکہ وہ جو میں میڈیکل ٹیکنیشین کی ٹریننگ بھی کر رہا ہوں, تو مجھے ایسا طریقہ بتا دے کہ دین دنیاوی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے خود دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے دنیا کے ساتھ ساتھ. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے, اختیار کیجیے, انشاءاللہ تعالی دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو کام جو آپ کر رہے ہیں وہ, مطلب آپ نے جو سوال کیا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہوں, تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی چینل بھی ہے اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے بھی ہیں, تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری دینی تعلیم آپ کو میسر آ جائے گی. ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے, مدنی قافلہ آگے خود آپ کی راہیں ہموار کر دے گا. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر بچوں کے والدین یہ شکایت کرتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں, کہ ہمارے بچے گھر میں کسی قسم کوئی بات ہماری نہیں سنتے اور وہ رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں. تو ان کی اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری استاد کے کندھوں پر ہے, یا اس میں والدین کا بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت کریں؟ دونوں کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے, اولاد کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں مجھے یاد پڑتا, میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جن جلیل القدر عالم صاحب کے پاس تربیت کے لیے بھیجا تھا, تعلیم و تربیت کے لیے, ایک مرتبہ وہ عالم صاحب وضو کر رہے تھے تو ان کا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا تھا اور ان کو وضو کروا رہا تھا, تو ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا تھا, تو انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ دونوں ہاتھوں سے کیوں نہیں مطلب ان کے پاؤں دھلوا رہے ہو. تو یوں مطلب کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, والد صاحب کی طرف, والدین کی طرف سے بھی تربیت ضروری ہے اور استاد کی طرف سے بھی تربیت بہت ضروری ہے. اور میں دوبارہ عرض کر دوں, بار بار گھما گھما کر میں یہ بات عرض کروں, اصل جو تربیت کی جو جگہ ہے نا وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کے اندر جو تربیت کے جو مدنی پھول ہیں, جو شریعت نے جو ہمیں مینرز اخلاقیات اور کردار کو سنوارنے کے لیے جو مدنی پھول دیے ہیں, یہ مدنی پھول ہر طرف سے ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک استادوں کے بھی ایسی ضرورت ہونی چاہیے جو ہمارے بچوں کی تربیت کرے, تعلیمی ادارہ ایسا ہو جو ہمارے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکے. تو گھر کی تربیت بھی ہو اور جو باہر جہاں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں بھی اس کی ایسی سنتوں بھری تربیت ہو جس سے مطلب کہ ترکیب مدینہ مدینہ ہو جائے. جیسے دار المدینہ اللہ کی رحمت سے کھلی رہے الحمدللہ. تو دینی تعلیم بھی ہے دنیاوی تعلیم بھی ہے, کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ایسا ہی ہے سرکار. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے کہ جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام سبھی جانتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ پیغام بار بار پیش کیا ہی جاتا ہے کہ پونے 200 سے زائد ممالک میں اور 60 سے زائد اہم ترین شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا کام الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. وہیں دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں جہاں مدرسۃ المدینہ ہے, جامعۃ المدینہ ہے, المدینۃ العلمیہ ہے, یہ علمی شعبے ہیں دعوت اسلامی کے الحمدللہ. وہیں پر ایک اور شعبہ جو جس کا الحمدللہ پچھلے دنوں سے بڑا چرچا, آپ اسلامی بھائی مدنی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک سے نگران شورا دامت برکات العالیہ نے اپنے مبارک سلسلوں میں اور نگران سید امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں میں اور پھر رمضان سے لے کر ربیع النور شریف کے مدنی مذاکروں میں بھی آپ نے ذکر خیر سنا ہوگا کہ الحمدللہ دار المدینہ جو کہ ایسا تعلیمی ادارہ ہے کہ جس تعلیم و تربیت کے میں اور آپ ہی نہیں دنیا بھر میں عاشقان رسول, دنیا بھر کے مسلمان شائق ہیں کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ ملے, ہمیں ایسا پیور انوائرمنٹ, ایسا تعلیمی ماحول, ایسا پاکیزہ ماحول ملے کہ جس میں بھیج کر ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کا سامان کر سکیں. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے یہ صورت اختیار کی ہے کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ جسے دار المدینہ کے نام سے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کھلنے جا رہا ہے. حفاظ کے الحمدللہ یہ تقریباً 12 ماہ سے زائد ہو گئے کھل گئے ہیں. باب المدینہ کراچی میں اس کی کئی شاخیں ہیں, باب المدینہ کے علاوہ پاکستان کے کئی شہروں میں الحمدللہ اس کی شاخیں ہیں. اور انہی دنوں جو یہ ایام چل رہے ہیں دار المدینہ برائے حفاظ میں داخلوں کا سلسلہ بھی الحمدللہ کہ وہ مدنی منے یا وہ طلباء کے جو حفظ کو مکمل کر چکے ہیں, قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے کے بعد اب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ فردر اسٹڈیز کے لیے کہیں نہ کہیں ترکیب اختیار کرتے ہیں, کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کا رخ کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی انہیں یہ اپرچونیٹی دے رہی ہے کہ وہ حفاظ کے جن کا حفظ مکمل ہو گیا وہ مدرسۃ المدینہ سے ہو یا کسی اور تعلیمی ادارے سے کہ جہاں پر آپ نے حفظ کی تکمیل کو مکمل کیا ہے, آئیے کہ الحمدللہ رب العالمین دار المدینہ برائے حفاظ میں دینی اور دنیاوی کے جس طرح قرآن کریم الحمدللہ آپ نے اپنے سینے میں سمویا, اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے آپ حافظ ہو گئے, رب العالمین آپ کو درازی عمر بالخیر بھی صحت عطا کرے, مرتے دم تک آپ حافظ قرآن رہیں. اب حفظ کی بات کی اگلی منزل ہے قرآن کریم کو سمجھنا, قرآن کریم کے مفاہیم کو, اس کے مطالب کو, اس کی تفسیر کو, اس کے معاملات کو سمجھنے کی صحیح کرنا اور پھر قرآن کریم کے اصولوں, قرآن کریم کے ضابطوں, قرآن کریم کی عطا کردہ مدنی پھولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی تربیت حاصل کرنا یہ اگلا مرحلہ ہے. والدین بھی اس پر توجہ کریں کہ یہ تو ٹائٹل ہمارے بیٹے کو مل گیا کہ داؤ ہی درد بیکم حافظ صاحب, کہ یہ حافظ صاحب بن گئے. اب حافظ صاحب کو حافظ رکھنا اس میں آپ کا کردار ہے, جہاں اس مدنی منع کی اپنی رسپانسبلٹی ہے وہیں پر والدین کی رسپانسبلٹی ہے, پھر اس مدنی منع کو ایسے انوائرمنٹ میں, ایسے تعلیمی ادارے میں بھیجنا کہ جہاں پر اس کا حفظ بھی باقی رہے اور حفظ کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم اور پھر عصری علوم کی طرف بھی رغبت اختیار کرتے ہوئے معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنے کا ذہن اختیار کرے. ایسے تعلیمی ادارے میں داخل کرنے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو ثم الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے. وہ حفاظ کے جو تعلیم حاصل کر چکے, آئیے دار المدینہ برائے حفاظ کے باب المدینہ میں, حیدرآباد میں, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں, سردار آباد, فیصل آباد میں الحمدللہ دار المدینہ برائے حفاظ کے داخلے ان دنوں جاری ہیں. آپ اسلامی بھائی جلدی جلدی تشریف لائیے کہ الحمدللہ رب العالمین دار المدینہ برائے حفاظ یا دار المدینہ این اسلامک اسکولنگ سسٹم جو کہ پری پرائمری ٹو میٹرک ہے, یہ مدنی ماحول کے تحت, دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول کے تحت چلنے والے ادارے ہیں. یہ شعبے ہیں ہمارے الحمدللہ جن کی ترجیحات ہی یہ ہیں جن کا ذکر قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے کیا. دار المدینہ کی ترجیحات ہی یہ ہیں کہ ہماری آنے والی نسل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مضبوط بنیاد بنے, ان کی شخصیت کی بنیاد خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو, اور پھر ان کی کردار سازی اللہ رب العالمین عزوجل کی عطا کردہ عظیم انعام قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ان کی کردار سازی ہو. کیا پڑھایا جائے گا, کیا سکھایا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ رب العالمین جہاں پر اتنے تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ جو یہ تعلیمی ادارہ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں ایسا کیا اسپیشلی چیز ہے جس سے ایک مطلب کہ وہ والدین کو یہ ہو کہ بس ہمارا بچہ یہاں پڑھ لے؟ سب سے پہلی بنیادی بات جو آئی صاحب میں نے حفاظ کے حوالے سے کی کہ جو حفظ مکمل کر چکے اب حفظ کا باقی رکھنا حفظ, اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کا آپ نے بڑی تاریخ توجہ وہ بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں انوائرمنٹ. اور الحمدللہ رب العالمین روزانہ کے ہمارے معمولات میں جو ہمارا ڈیوریشن ہے اس کا جو دورانیہ ہے اس پہ باقاعدہ ڈیلی کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر جو ہمارا شیڈول ہے جدول ہے اس پہ باقاعدہ ہی بلاکس بنائے گئے ہیں نا, اور ان بلاکس میں پہلی ترجیح یہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ چکے ہیں ان کی دوہرائی کا دوہرائی کا الحمدللہ درجہ ہے آپ کا دوہرائی کا, یہ باقاعدہ دوہرائی کا درجہ ہے. پھر اگلے مرحلے پر آ جائیے کہ الحمدللہ ہماری ترجیحات میں جہاں آپ نے ارشاد فرمایا قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اب ان خطوط پر ان کو لے کر چلنا, تو جامعۃ المدینہ کا وہ درسی نظام کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین درسی نظامی کے وہ انیشیل اسٹیجز کہ جن کے ذریعے سے الحمدللہ ہم قرآن کریم کے مطالب کو احادیث کے مطالب کو اور فقہ کے مطالب کو پڑھنے کا سامان درسی نظامی کا جو ابتدائی جو یوں سمجھے کہ کتاب ہے یا سلیبس ہے وہ آپ یہ دار الحفاظ الحمدللہ دار المدینہ برائے الحفاظ اور جی الحمدللہ. پھر تیسرے مرحلے پر آ جائیے تو اثری علوم کے تحت الحمدللہ رب العالمین اثری علوم کیا ہوتا ہے؟ اثر کی نماز کے بعد پڑھاتے ہیں تو جس کو ہم کہیں کہ دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں عمومی طور پر آپ نے بڑی تعلیم رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو, یہ واقعی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک گویا ذہن ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پر ہی کیا پڑے گا, تو دنیاوی طور پر بھی انشاءاللہ عز و جل وہ شریعت مطہرہ کے مطابق بنائے گئے نصاب تعلیم کو کہ جو کہ عاشقان رسول ماہرین تعلیم نے بنایا اور دارالافتاء اہل سنت کے جید مفتیان اکرام نے الحمدللہ اس نصاب کو پاس کیا. ان خصوصیات کے حامل نصاب میں انگریزی بھی ہے, میتھمیٹکس بھی ہے, فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, جنرل نالج جنرل نالج یہ بولیں گے تو میٹرک اور اس کے بعد یہ انڈرسٹوڈ کہ یہ تو اٹریکشن آپ والا اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ گھر والوں کو اٹریکشن پیدا ہو. الحمدللہ اٹریکشن تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے الحمدللہ, مگر چونکہ ہمیں اور بھی انہیں علوم سکھانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بچوں کو پھر ایسی جگہ پر داخل کروا جانا جہاں ان کا قرآن اور وہ ماحول جو ہم دینا چاہتے وہ نہ ملے, ان کو سنبھالنے بچانے کے لیے دعوت اسلامی اس میدان عمل میں آئی ہے کہ ہم اپنے حفاظ کو نہ صرف حافظ رکھیں بلکہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والا حافظ قرآن ان کو بنائیں, اور جامعۃ المدینہ کو اس لیے اس میں رکھا ہے تاکہ یہ پڑھتے پڑھتے اللہ کرے کہ جامعۃ المدینہ کی طرف یہ بڑھ جائے, تو یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسا مطلب کہ ایک مبلغ بن جائے اور ایسا ہنر مند آپ کا بچہ ہو جو دینی سنت و بری خدمت کے ساتھ ساتھ ایک اچھا روزگار کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کر سکے. یہی ہے, یہی بالکل ایسا اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. ساتھ ہی آپ نے وہ مونٹیسری بھی شروع کر دی, مونٹیسری پری پرائمری کے تحت بھی الحمد للہ اس کے بھی داخلوں کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ عزوجل, اور ترکیب کے مطابق انشاءاللہ عزوجل اپریل کے مہینے میں ہی اس کی باقاعدہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ, تعلیمی امور کا آغاز ہو جائے گا. تو اس کی تو انڈرسٹینڈنگ یہ باب المدینہ کراچی الہلال سوسائٹی میں مطلب ایک مقام ہے وہاں پر یہ D25 جی, تو یہاں مطلب کہ یہ دار المدینہ قائم کیا گیا ہے پری پرائمری مونٹیسری اور یہ جو ہوتی ہے آپ کے شروع کی پڑھائی اس کے بھی آپ کے ایڈمیشن تو غالباً ہو چکے ہیں جی, اس کے ایڈمیشن ایسا ہو چکے کلوز ہو گیا شاید جی, اس کے ایڈمیشن کلوز ہو گیا بلکہ ایک مطلب آپ اس میں سے وہ میرٹ پر لے رہے ہیں جی جی صاحب ایسا شارٹ آؤٹ کر رہے ہیں جی. چلیں اللہ تبارک کرنے کے بعد اگلے مرحلے کی طرف پیش قدمی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے شعبے کو بھی ترقی اور برکت عطا فرمائے. مقصد کیا ہے ان دونوں پورے دار المدینہ کا؟ تعلیم و تربیت ماشاءاللہ, یہ ہے دار المدینہ کہ اس شریعت جس تعلیم و تربیت کا تقاضا کرتی ہے وہ تعلیم و تربیت دار المدینہ سے دیا جائے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کوئی؟ بس میں یہ چاہوں گا کہ ہر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دار المدینہ میں پڑھ کر ہمارا بچہ کیا بنے گا, تو میں چاہ رہا تھا کہ دو جملے اس کے لیے متعلق برس کر دو. کیا بنے گا؟ وہ انشاءاللہ عز و جل یوں تو اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دے زندگی ملے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل دار المدینہ کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بتدریج انشاءاللہ عز و جل جب اس ترکیب کو اختیار کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم دار المدینہ کے تعلیمی ادارے سے فارغ طالب علم انشاءاللہ عز و جل ایسی رول ماڈل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہو جو عقائد اور فرض علوم سے مزین, سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسدار, اپنے والدین کا فرما بردار, مدنی مقصد کے حصول کے جذبے سے سرشار, معاشرے کے ہر طبقے میں ہر میدان میں حدود شرع میں رہتے ہوئے ایسا زبردست مثبت اور پر امن کردار ادا کرتا نظر آئے جو ہر دل عزیز ہو اور ہر ایک کے لیے قابل رشک ہو. بس یوں سمجھیے بالخصوص دار المدینہ کے ذریعے ایسے منفرد مبلغین اسلام و سنیت, داعی قرآن و سنت, معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنے والے اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کی عظیم صلاحیت رکھنے والے بہترین علماء, شریعت مطہرہ سے رہنمائی لے کر قوم کی رہنمائی کرنے والے زبردست رہنما, ایسے بیسٹ کوالیفائیڈ اسکالرس جو مختلف زبانوں پر عبور رکھتے, مدنی قافلوں کے مسافر اور مدنی انعامات کے عامل, مریدین کامل, مسلک و مذہب حق کے پاسبان تیار کیے جا رہے ہیں جو بتدریج انشاءاللہ عز و جل اپنی منزل مقصود جنت میں آقا کا پڑوس کے حصول کے لیے کوشاں ہوں گے. ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے میرا فیوچر کیا ہوگا, برائٹ فیوچر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین ظاہر کا براڈ ویژن عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو پھر اس براڈ ویژن کے تحت جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا, ہماری جو منزل ہے اور جو ہم بننا چاہ رہے ہیں, ہمارا جو برائٹ فیوچر ہے, اور وہ ہے جنت میں آقا کا پڑوس. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ مدرسۃ المدینہ میں ہو, آپ کا بچہ جامعۃ المدینہ میں ہو, آپ کا بچہ دار المدینہ میں ہو, مدنی ماحول سے وابستہ ہو, انشاءاللہ عز و جل اخلاص و استقامت کی نعمت رہی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا سے کل بروز قیامت سرکار کی شفاعت پائے گا اور انشاءاللہ جنت میں آقا کے قدموں میں جگہ پائے گا. جنت میں آقا کا پڑوسی, جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے, جنت میں آقا کا پڑوسی, جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے, سارے ناری بن جائے, سارے بہرے رضاؤ قطب مدینہ, بہرے رضاؤ قطب مدینہ, یا اللہ میری جوڑی بھر دے, یا اللہ میری جوڑی وہ باپا کا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ. اللہ اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچے لے, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچے لے, جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی اور ان کی کالیں نہیں چلائی جا سکی، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، 11 بج گئے. تو ویسے کئی ایسی کالس ہوتی ہیں جو آن ایئر نہیں ہوتی، لیکن وہ جواب میں ان کے وہ سوالات کی ترکیب بعض اوقات بن بھی جاتے، لیکن ہر سلسلے کا ایک اپنا وقت ہے اور موضوع کے ساتھ چلتے چلتے کچھ کالس لے لی جاتی ہیں، بعد نہیں لی جاتی ہیں. دل برداشتہ نہ ہو، اچھی نیت ہوگی تو آپ کو کال ریکارڈ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انتہائی اہم ترین مدنی مذاکرہ الحمدللہ مدنی چینل پر ہے. امیر سنت میں جو مدنی مذاکرہ کل آپ نے کرنا ہے وہ آئمہ کرام جو مساجد کے امام، کمیٹی، مؤذنین، خادمین وغیرہ ہوتے ہیں بالخصوص ان کے لیے ہے. مدنی چینل پر آپ اس کی تشہیر، علماء اور مشائق کے اس کے حوالے سے جو تاثرات ہیں اور جو دعوتیں ہیں وہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. تو کل رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر انتہائی اہم اور ہر دل عزیز سلسلہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی نشر کیا جائے گا. تو آپ اس کی دعوت بھی عام کریں اور سارے کاموں کو موقف کریں اور آ جائیے مدنی مذاکرے میں. باب المدینہ میں رہنے والے اسلام بھائیوں کے لیے یہ بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے اور موقع ہے کہ وہ فیضان مدینہ میں آ جائیں، اور آپ کے یہاں جو بھی مساجد کے امام ہیں ان کو بھی لائیے، خادمین کو لائیے، مؤذن ہیں. عشاء کی نماز کے باسنو کا ڈیفینیٹ مطلب یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے شروع ہو جائے گا. تو آپ آ جائیے اور کمیٹی والے سب کو علاقے سے گاڑیاں بھر کر اور ترکیب بنا کر لے کر آئیے. بہت سارے سوالات اور مدنی پھول کل کے مدنی مذاکرے کے لیے الحمدللہ تیار ہونے کے مرائل میں، سوالات پر سوالات کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی اپنی جگہ جاری ہے. اگر آپ کو بھی کچھ سوالات کہنے کر لیں، وقت وہی محدود ہی ہوگا، جتنا بھی ہو محدود ہی ہوگا، اور اس میں جن جن سوالات کو چلانے میں ہمیں کامیابی ہو گئی، مدینہ مدینہ نہیں چلا سکے، اگر آپ نے ریکارڈ کروا دیا اچھی نیتوں کے ساتھ ریکارڈ کروائیں، ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یکم ربی الغوث ہے، آئیے حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت کے چند ایک اشعار، اس کے بعد صلاۃ و سلام. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا غوث بلا دو مجھے بغداد بلا دو، یا غوث بلا دو مجھے بغداد بلا دو، یا بھلا کر مجھے جلوہ بھی دکھائے، یا وہ بغداد بھلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ، یا وہ یا وہ سے بھلا لو مجھے بغداد بلا لو. دنیا کی محبت کو میرے جان چھڑاؤ، یا وہ دنیا کی محبت سے میری جان بناؤ بناؤ بلا لو مجھے بغداد بلا چمکا دو ستارا میری تقدیر کا مرشد مرشد چمکا دو ستارا میری تقدیر کا مرشد یا ہو چمکا دو ستارا میری تقدیر کا مرشد مدے پر کو مدینے میں جگا مجھے کو دلاؤ دلاؤ مدے پر کو مدینے جگا مجھے کو دلا اتاری جگن سے بہت خوف زدا گیا ہو صدقہ جگن سے بہت خوف زدا من رحمت میں چھپاؤ چھپاؤ یا وہ تیرا من رحمت میں چھپاؤ چھپاؤ یا وہ سے بلاؤ مجھے بغداد صلو علی الحبیب. اچھا ایک گزارش کرنی تھی, دار المدینہ کا آپ نے ابھی کچھ تعارف سنا, سمجھ سکتے ہیں آپ کے دار المدینہ یہ ایک مقصد کے تحت قائم کیا جانے والا ایک تعلیمی شعبہ ہے, اور اس میں کوئی یہ اس میں فیس نہیں ہے, کمانے کے لیے نہیں ہے, یہ دین کی خدمت کے جذبے کے تحت اور اسلام اور دین کی خدمت اور ایک مسلمانوں کی ایک اعلیٰ کردار اور اخلاقی کردار کی کردار سازی کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا گیا دعوت اسلامی کا. ظاہر ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے جیسے ابھی ہم نے واقعات سنے کہ استاذ کی کتنی اس میں اہمیت ہے, اور والدین نے جس استاذ کے سپرد اپنے بیٹوں کو کیا ان کا معیار کیا ہوا کرتا تھا, تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا ایک معیاری استاذ یہ دار المدینہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس میں کمانا نہیں ہے, یہ کمانے کا کوئی نفع نقصان یہ جو بھی سب یہ سب دعوت اسلامی ہے, اور یہ آپ ہی کے عطیات اور چندے سے, جیسے مدنی چینل چلتا ہے آپ کے چندے سے, اس طرح دار المدینہ بھی مدنی عطیات ہی سے چلانے کا ہمارا یہ سارا مطلب ہے رجحان ہے اس طرف. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اچھے قابل استاد جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, مدنی سوچ کے حامل ہوں, اور یہ پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں, جن کے جو تعلیمی حوالے سے ٹیچنگ کے حوالے سے جو ایک قابلیت اور صلاحیتیں چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے جو وابستگی اور مدنی ماحول کا جو ایک انداز چاہیے, اس سے متعلق جو اسلام آباد اگر مدنی چینل پر ہیں تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. چاہے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں ہو بہنیں ہوں, ہمیں پڑھانے والوں کی ضرورت سمجھیے کہ کنٹینیو پڑھتی ہی رہے گی. یہ ختم ہونے والا سلسلہ ان معنوں پر بھی نہیں ہے کہ یہ ابھی باب المدینہ میں تو ایک الحلہ سوسائٹی میں شاخ کھل رہی ہے, حفاظ کی تو الگ ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں, ملک میں, دنیا بھر میں اس کی شاخوں کو قائم کرنا ہے. تو اس کے لیے جو اساتذہ کی جو ترکیب ہے ان کو لینے کا, جو داخلے کا جو سلسلہ ہے, ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا جو ہے مسئلہ, اور ان کے جو کورسز کے جو میٹر ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے, یہ یوں سمجھیے کہ یہ کنٹینیو چلتا ہی چلا جائے گا. تو آپ اگر خدمات انجام دینا چاہتے ہیں اور دار المدینہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اپنے وہ سی ویز, آپ کا بایو ڈیٹا یا جو بھی آپ کی جو معلومات ہے وہ آپ دار المدینہ کے جو ای میل ایڈریس اس وقت آپ کے یہاں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, اس پر آپ اپنی ای میلز ہمیں ضرور روانہ کریں. انشاءاللہ مجلس کو دیکھے گی اور جنہیں مطلب کہ وہ اس معیار پر دیکھا جائے گا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں, تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں, تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں, جن کو دنیا کے غوث ستاتے بدل جو پاتے ہیں, دل کو دنیا کے غور ستاتے ہیں, ٹھوکرے در بدل نکاتے ہیں, وہ نصیبوں کے چارا گر تم کو کہتے ہیں, تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں, اب عطار کیوں پریشان ہے, بد سے بد تر بھی زیر داما ہے, آپ عطار کیوں پریشان ہے, بد سے بد تر بھی زیر داما ہے, ان پہ رحمت وہ خاص کر وہ خاص کرتے ہیں, جو مسلمان سلام کہتے ہیں, مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے تیرے او شاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دار المدینہ براہ حفاظ میں جو داخلے اس وقت جاری ہیں، دیر مت کیجئے، اگر آپ کے بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے تو اس کے قرآن پاک کے حفظ کو بہتر انداز سے قائم رکھنے اور اس سے دیگر تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کا بہترین موقع ہے دار المدینہ براہ حفاظ میں اپنے بچوں کو داخلہ دلانے کے لیے. آپ دار المدینہ کے بیان کردہ پتے اور نمبروں پر فوراً رابطہ کریں تاکہ ہمارا یہ بچہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آ سکے اور ان کی بھلائیوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول.